Radio 1. Het NOS-journaal. Het kabinet wil dat er sneller vergunningen worden afgegeven voor het boren naar gas in de Noordzee. Nu duurt die procedure 5 tot 6 jaar. Dat kan in 3 jaar zonder de voorwaarden te versoepelen, zegt staatssecretaris Veilbrief. 3 apotheken hebben boetes tot 30.000 euro gekregen omdat ze illegaal handelden in medicijnen. Volgens de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd werden dure medicijnen met een totale omzetwaarde van 8,5 miljoen euro met flinke winst in Duitsland verkocht. Een studente van de VU in Amsterdam heeft een klacht ingediend bij het College voor de Rechten van de Mens wegens discriminatie. Doordat ze een donkere huidskleur heeft, zou de anti-speak software die de universiteit tijdens de coronacrisis had ingezet haar gezicht niet hebben herkend. De VU zegt dat er geen aanwijzing is dat de software daadwerkelijk discrimineert. En ook de komende dagen worden er door de Surinaamse vliegmaatschappij SLM geen vluchten uitgevoerd tussen Paramaribo en Amsterdam. Dat is het gevolg van de aanhoudende financiële en operationele problemen bij SLM. Alleen KLM vliegt nu nog tussen Schiphol en het vliegveld in Paramaribo. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Tim de Wit en Margje Fixen. Een hele goedenavond. We hebben een volle uitzending met heel veel live sport. De WK Atletiek in Eugene, onder andere in de Amerikaanse staat Oregon. Die zijn net begonnen en we zijn natuurlijk benieuwd naar de prestaties van de Oranje-equipe. Zeker na die fantastische Olympische Spelen van vorig jaar. En het Europees kampioenschap voetbal voor vrouwen heeft vanavond beslissende duels in de pool. Wie plaatsen zich voor de kwartfinale? Vooral tweevoudig kampioen Noorwegen moet nog echt aan de bak vanavond. En we bespreken natuurlijk ook weer de opvallendste zaken uit het nieuws van deze week met 2 hoofdredacteuren, Renny Ruitma van het AD en Nico de Feiter van het Nederlands Dagblad. En de eerste dag van het WK Atletiek in Eugene in Amerika is dus begonnen. Dat was rond 6 uur onze tijd, 9 uur 's ochtends lokale tijd. En dat deden ze daar met de kwalificatie van het kogelslingeren voor mannen. En daar doet een Nederlander aan mee, Denzel Comanensia. En die Houtkamp volgt het WK de komende dagen voor ons. Ziet het er naar uit dat we meteen met een Nederlander in de finale kunnen beginnen, Andy? Nee, bij hem moet ik zeggen, hij deed mee. Het is toch wel belangrijk dat je bij het kogelslingeren minimaal 1 van de 3 worpen hebt die geldig is. En dat was helaas niet het dat geval zou je zeggen, bij hem. Ja. Dus 3 keer ongeldig, 3 keer een X. En dat betekent dat je uitgeschakeld bent zonder ook maar 1 geldige worp te hebben gehad. Dat is jammer voor hem. We hadden niet echt hele hoge verwachtingen. Maar toch, iemand die in Amerika heel goed gooit en slingert. Die dus meteen uitgeschakeld is en zichzelf weinig kans heeft gegeven. Kansen geef ik wel aan de mensen die ik nu in de opwarmruimte zie. En dat zijn de mensen van de 4x400 meter relay mixed. En dat is een woke nummer. Dat is afgelopen jaren ingevoerd. Mannen en vrouwen die samenlopen. 2 mannen, 2 vrouwen. En Nederland is daar goed in. Was 4e op de Olympische Spelen. En straks om 9:15 onze tijd zullen zij gaan lopen tegen onder andere de nummer 5 van de Olympische Spelen, België. Tegen de nummers 1, 3 van de Olympische Spelen, Polen en de Verenigde Staten. En de beste 3 plus 2 tijdsnelste van 2 halve finales gaan door naar de finale later vannacht. We komen straks nog meerdere keren bij jou terug, Andy, over het WK Atletiek dus. En we gaan ook beginnen met ons nieuwsforum. 2 hoofdredacteuren vandaag dus. Renny Ruitma van het Algemeen Dagblad en Nico de Feiter van het Nederlands Dagblad. Hartelijk welkom. Dank je. Goedenavond. Wat mooi dat jullie hier zijn, dat jullie er tijd voor hebben. Want allebei nog niet heel lang bezig in deze baan. Nou ja, Renny heeft voorsprong. Hoe lang zit jij er nu? Ja, een jaar alweer. Dus tijdwijs. Ja, ja. Ik mag nu niet meer zeggen van mezelf dat ik er net zit. Oh nee, dus ik mag het eigenlijk ook niet meer zeggen. Nee. Oké, dan hebben we de doorgewinterde Renny Ruitma. En ja, de net begonnen Nico de Feiten. Hoe gaat het? Je zit er 6 weken nu. 6 weken inderdaad. Ja, dat gaat uitstekend. Ja, dat zou ik ook zeggen. De redactie is natuurlijk geweldig. Het is een geweldige club mensen. Die elke dag weer een prachtige klant maken. Maar wat komt er allemaal op je af? Nou ja, in de eerste plaats de opdracht om elke dag een goede klant te maken. En voor mij nu in deze periode de klant heel goed leren kennen, de redactie leren kennen. Dus ik ben enorm veel gesprekken aan het voeren. Ja, want je kwam bij Trouw vandaan. Ja. Zit er heel veel verschil tussen beide kranten? Nou ja, je moet gewoon elke dag een klant maken. Dat wat dat betreft geen verschil. Het Nederlands Dagblad is kleiner. maak niet deel uit van een heel groot mediaconcern zoals Trouw dat wel is. En daar zitten allerlei voordelen aan. Ja. Dat die krant kleiner is, zitten natuurlijk ook lastige dingen aan. Maar ik heb besloten om dat alleen maar positief uit te leggen. Kijk, ja, dat zou ik ook beginnen. Rennie, er is nogal wat aan de hand in de wereld. Zeg ik met enig gevoel voor understatement. Van de ene crisis naar de andere. Het klimaat, stikstof, de wooncrisis. Ja, ongelooflijk. Toeslagenaffaire, deze week weer groot in het nieuws. En dan ondertussen ook nog de oorlog in Oekraïne. Mm-hmm. Hoe gaan jullie bij het AD om met al die enorm zware onderwerpen? Hoe maak je keuzes om de krant toch ook nog af en toe een beetje leesbaar te maken? Zeg ja, nou, het is zeker wel onderwerp van gesprek. Want er is, weet je, je kan echt met gemak iedere dag enorm veel ellende over mensen uitstorten. Want er is zoveel aan de hand en daar valt ook genoeg over te zeggen. En tegelijkertijd wil je natuurlijk ook dat die, dat jouw lezers of kijkers of luisteraars, nou ja, inderdaad niet depressief eindigen. Dus je bent eigenlijk steeds aan het zoeken naar hoe kunnen we de verhalen brengen waarbij we de feiten zo goed mogelijk op orde hebben. Goed uitleggen wat er aan de hand is, maar ook enig handelingsperspectief voor mensen meegeven, zodat je nog denkt van, ik kan er iets mee, want ja, anders is het wel een hele treurige tijd. En soms slaat die balans dus ook wel eens een keer verkeerd uit. Soms denk ik wel eens van, jongens, we zijn hier even vergeten dat het ook nog leuke dingen in het leven gebeuren. Ja, hoe is dat bij jullie, Nico? Ja, dat is wel herkenbaar. We moeten er echt op letten dat er ook lichtere elementen in de krant belanden. Dat we niet alleen die zwaarte voorbij laten komen. Dus daar proberen we elkaar echt wel op te wijzen. Maar dat is wel een hardnekkig iets, hoor. Journalisten die hebben toch ook de neiging, denk ik, gauw om naar de wat meer moeilijkere, heftige dingen te kijken. Ja. Dus dat is vooral daar veel over praten. En precies wat Rennie zegt, ook de handelingsperspectief en de lichtheid soms ook even proberen te benadrukken. Is er nou een onderwerp van al deze onderwerpen die jullie persoonlijk raakt, Rennie? Nou ja, je zou bijna kunnen zeggen dat ieder onderwerp je tegenwoordig ook persoonlijk raakt. Of het nou je energiecrisis is, wat je natuurlijk terugziet in je eigen energierekening. Oorlog in Oekraïne heeft weliswaar natuurlijk, ik bedoel, ik voel me veilig in Nederland, maar dat er hier veel Oekraïners naartoe komen, dat die ook weer een plek verdienen, dat kan toch al heel snel ook in je persoonlijke levenssfeer toegang krijgen. Dus ja, eigenlijk, dat is misschien ook bijna wel weer het mooie van al die grote onderwerpen die eigenlijk wereldwijd spelen, dat je die eigenlijk allemaal terug kan brengen naar iemands persoonlijke leven. Dus naar mijn persoonlijke leven, maar ook naar het persoonlijke leven van je lezers. Ja, ga door. Ja, nee, een van de grote onderwerpen om daar meteen op door te gaan, Rennie, is het verhaal over de asielopvangcrisis. Hè? Deze week veel over gehoord. Vanmorgen nog riep burgemeester Bruls namens het Veiligheidsberaad op om, zoals hij het noemde, kansloze asielzoekers eerder te veren. Mm-hmm. Om zo de instroom te verlagen en de noodopvang te verlichten. Het kabinet reageerde erop door te zeggen dat er keihard gewerkt wordt, hè, om Nederland zo onaantrekkelijk mogelijk te maken voor deze zogenaamde kansloze asielzoekers. Hoe kijk jij naar die opmerking van Bruls? Nou ja, kijk, ik denk dat het een hele je kan je heel goed inleven in waarom iemand zo'n opmerking maakt. Maar tegelijkertijd, en juist van een burgemeester, vind ik het ook een makkelijke opmerking. Omdat Nederland zich heeft aangesloten bij vluchtelingenverdragen, waarin wij hebben gesteld dat we iedereen die asiel aanvraagt, dat we die vraag serieus behandelen. En ja, het is makkelijk gezegd over dat mensen uit bepaalde landen kansloos zijn. Maar het individuele geval kan altijd anders zijn. En op het moment dat je zo'n verdrag ondertekent, ben je daar dus toe gehouden om dat te doen. En dan juist dat een burgemeester hiertoe oproept, denk ik, ik zou hopen dat de mensen die dit land moeten besturen gewoon heel even nadenken voordat ze het toch, klinkt voor mij toch als een iets wat populistische roep, die ik heel goed kan voorstellen, want ze denken het probleem is onbeheersbaar, dus laten we het eerder keren. Maar roep dan wel reële dingen. Nico, is het een populistische oproep van Bruls? Ja, dat vind ik wel. Ik vind zijn woordkeuze ook heel problematisch. Kansloze asielzoekers. Volgens mij bestaan er geen kansloze mensen. Ik snap wel wat hij bedoelt. Maar ook met dat soort retoriek draag je toch ook bij aan een bepaald beeld. Dat volgens mij niet helpt bij het uitvoeren van inderdaad van die taak die Nederland heeft. Ja. In het uitvoeren van vluchtelingenverdragen. Hoe ga je daar trouwens mee om als je dan de krant schrijft? Neem je de term dan over? Of, Je kunt hem citeren. Het is vooral de taak van de krant om duidelijk te maken wat precies het probleem is. En dan vind ik het inderdaad veel te makkelijk van Bruls om het probleem eigenlijk weg te leggen naar andere continenten. Dat is wat hij in zekere zin doet. En we worden hier geconfronteerd met mensen. En die moeten een plek hebben, wat je er verder ook van vindt. Tegelijkertijd komt er natuurlijk, dat is bijna een soort wanhoopskreet. Hè? Want we zien de dagelijkse beelden bij Ter Apel. Waar gewoon overduidelijk veel te weinig plek is om mensen op te vangen. In de open lucht momenteel zelfs. Hebben we deze week gezien, Reni. Dus ja, je snapt ergens toch ook wel dat... Zeker, nee, ik bedoel, het is niet zo dat ik niks begrijp van die opmerking. Dat snap ik heel goed. Want je denkt van, hoe krijgen we dit beheersbaar? En dan wil je natuurlijk in een zo vroeg mogelijk stadium... ja, een schifting maken tussen... voor wie is de plek, wie kan er asiel krijgen in Nederland en voor wie niet. Maar ja, we zagen bijvoorbeeld, en dat is natuurlijk volgens mij een van de problemen in dit dossier, dat gemeentes snel dwars liggen. Hè? Ook Vlissingen nu weer deze week. Die weigerden om een boot waar 1000 vluchtelingen, het cruise ship, waar 1000 vluchtelingen gehuisvest zouden kunnen worden, om dat door te zetten. Mm-hmm. Hengelo stuurde een bus met mensen weer terug naar Ter Apel. Ja, je vraagt natuurlijk ook af, hoe kan het zomaar dat gemeentes, zeg maar, dus in feite landelijk beleid, wat ze zouden moeten uitvoeren, op die manier naar zich neer kunnen leggen, Nico? Ja, landelijk beleid uitvoeren. Maar het is ook een kwestie van bestuurders moeten natuurlijk heel vaak impopulaire beslissingen nemen. Ja. Omdat dat is wat van je gevraagd wordt. En het lijkt wel alsof daar, nou ja, dat steeds minder gebeurt. Dat er toch vooral besloten wordt en geregeerd wordt op, nou ja, hoe kan ik persoonlijk, of hoe kan mijn partij, of hoe kan mijn bestuur draagvlak houden. Terwijl, ja, je zit daar juist ook op die plek om ook die besluiten te nemen die niet voor dat draagvlak zorgen, maar die toch nodig zijn. Ja, wat de gemeente Utrecht dus gedaan heeft deze week, door te zeggen, we gaan de komende, wat is het, vanaf augustus 6 weken lang woningen die vrijkomen in de sociale sector geven aan statushouders. Ja. En dat vind ik een ongelooflijk goede stap. En dat is precies die politiek die volgens mij nodig is. Kijk, dit is politieke daadkracht. Ja, laten we eerst heel even luisteren, want dat klinkt allemaal zo. Het is een beladen discussie. Geef je vluchtelingen met een verblijfsvergunning voorrang bij een sociale huurwoning? In Utrecht gaan ze het doen, 6 weken lang. Maar dat betekent dat alle andere woningzoekenden langer moeten wachten. Bizar! En wij dan? En wij dan? Zoals ik al zei, vanaf 2011 sta ik ingeschreven. Wat kan ik nog doen om ervoor te zorgen dat ik een thuis kan creëren voor mij en mijn zoon? Ja, Nico, snap je deze vrouw? Zeker, zeker. Het is ook heel ingewikkeld. Vind je het toch een goede beslissing, zeg je? Nou, wat ik heel goed vind, nog los van de inhoud, vind ik dat het Utrechtse gemeentebestuur politieke daadkracht laat zien. Ze nemen gewoon een beslissing. Ja, maar ja, voor 6 weken, wat heb je daar nou aan? Ja, kijk, elke gemeente in Nederland heeft een taakstelling. Ze moeten een x-aantal statushouders onderbrengen. Daar had Utrecht een achterstand. En voor dit jaar hebben ze ook nog een opdracht. En hiermee voldoen ze daaraan. En daarmee nemen ze een deel van de problemen in de AZC's weg. Daar zitten nu bijna 15.000 mensen met een verblijfsvergunning te wachten op een woning. En ik begrijp heel goed die mevrouw die je net hoort, die daar buitengewoon gefrustreerd over raakt. Natuurlijk is dat enorm frustrerend als je al jaren zit te wachten. Tegelijkertijd weegt die verschillende belangen maar eens tegen elkaar af. We hebben deze week die vraag in de krant voorgelegd aan Paul van Tongeren, de Denker des Vaderlands. En ik vond dat hij wel een goed inzicht gaf. Hij zei, je moet in dit soort situaties moet je gewoon eigenlijk de vraag stellen, waar is de nood het hoogst? Nou ja, die nood is denk ik het hoogst bij mensen die nog geen woning hebben. Hoe pijnlijk en moeilijk dat ook is voor mensen die ook heel graag die woning willen. Die kiezen tussen twee kwaden natuurlijk. Ja. Want ja, ik heb genoeg verhalen gelezen van de week van mensen die al 10 jaar op een sociale huurwoning wachten. Mensen die op zolder moeten logeren bij hun ouders. Vaak in een gescheiden situatie met kleine kinderen. Ook natuurlijk een hele grote nood. Het is natuurlijk bijna duivelse dilemma's ook. Ja, het is echt wel een probleem, hè, over hoe we in toch voor mijn gevoel in een relatief korte tijd zo'n enorm woningprobleem in Nederland hebben gekregen. En ja, er is natuurlijk ook niet echt zicht op een uitkomst, want er komen niet in hele korte tijd heel veel woningen bij. En toch ben ik het wel met Nico eens dat zo'n besluit van Utrecht, ja, je beslist in ieder geval iets. En het enige waar ik een beetje, nou, wat ik ook een beetje aan jou vraag vroeg, Markje, van ja, doe je dat 6 weken? Ja, helpt het dan? Het is een rigoureuze maatregel, zeker voor mensen die al lang zitten te wachten. Ik vind dat zo'n maatregel is acceptabel als daarmee het probleem is opgelost. Ja, want na die 6 weken, waar gaan ze dan naartoe? Ja. Is dat duidelijk? Nou ja, elke gemeente zou op een of andere manier moeten zien te regelen dat er mensen ondergebracht kunnen worden. Ja, kijk, dus gaan ze 6 weken gaan ze naar een andere plek en dan weer naar een andere plek? Nee. Ik bedoel dat andere gemeenten ook woningen beschikbaar gaan stellen. Dus ja, het is niet zo dat die woningen voor 6 weken beschikbaar stellen, maar 6 weken lang worden alle woningen die vrijkomen alleen beschikbaar gesteld aan statushouders. Ja. Kijk, tegelijkertijd, dit is ook helemaal geen nieuw probleem, hè? Ik heb nog even zitten kijken in het archief. toen ik nog bij Trouw werkte, heb ik 10, 12 jaar geleden hierover geschreven. En toen was het ook al een probleem. En dat is het frustrerende, vind ik, in het Nederlandse asielbeleid, is dat je dezelfde problemen telkens weer terug ziet komen. Ja, er zijn mensen die zeggen dat doet het Nederlands kabinet heel bewust al heel lang. Om op die manier vooral zo onaantrekkelijk mogelijk te zijn. Geloven jullie dat? Ja, dat geloof ik wel. Er zijn genoeg aanwijzingen voor. Tegelijkertijd helpt dat helemaal niks. Nee. Rennie? Nee, ik geloof dat ook wel. En daar heb je denk ik ook belang bij. Want als je als land heel aantrekkelijk bent, ja, natuurlijk krijg je dan een nog grotere stroom die je uiteindelijk niet kan opvangen. Maar er is zo weinig alternatief. Kijk wat we zien gebeuren op eilanden als Lampedusa en zo. Dat is ook mensenonterend. Hè? Dus we ze aan de grenzen van Europa tegenhouden. Mm. Tuurlijk klinkt dat als het meest logische. Maar wat er, ja, ja. Eigenlijk zou je zo niet met mensen om willen gaan. We praten zo met jullie verder. Rennie Rijpma, hoofdredacteur van het Algemeen Dagblad, en Nico de Feiter van het Nederlands Dagblad. Maar we gaan weer even kijken bij het WK Atletiek in Eugene. En die Houtkamp, want we gaan zo meteen beginnen, hè, met die 4x400 gemixte estafette. Twee mannen en twee vrouwen per team. Ja, Nederland heeft groeien op dat gebied, op de 400 meter zeker. Limar van Bonaventia, iedereen kent hem. Hij is de openingsloper, geeft dan het stokje over na een rondje aan Lieke Klaver. Een erkend zeer goede 400 meter loopster. Tony van Diepen is ook zo iemand die uitstekend uit de voeten kan. Hij is ook heel goed op de 800 meter, heeft dus een lange adem. En Evelien Zaalberg is de vierde, is in vorm. Loopt goed, maar we hebben ook nog Femke Bol op de achtergrond. Die ook heel goed deze 400 meter kan lopen. De wereldtopper op de 400 woorden. Zij zal misschien, waarschijnlijk, de finale lopen als Nederland de finale haalt. Wat moeten ze doen? Ze moeten bij de eerste drie komen. En twee halve finales, dan hou je zes ploegen over. En die worden aangevuld met de twee snelste verliezers, zoals dat zo mooi heet. Nederland in baan 7, in baan 1 België. Geen Borlees. Dit keer bij de Olympische Spelen, toen ze vijfde werden, nog wel. Polen in baan 2, Nigeria baan 3. Verenigde Staten altijd sterk. Polen overigens Olympisch kampioen. Verenigde Staten derde op de Olympische Spelen. In baan 5 Italië, baan 6 Japan, baan 7 Nederland. Net geen medaille. Vorig jaar in Japan werden vierde. En Groot-Brittannië en Noord-Ierland, zoals ze zo mooi altijd heten, in baan 8. En dan gaan we kijken of Nederland bij de eerste drie kan komen. Het duurt ongeveer 3 minuten en 10 seconden. 3:09:34, snelste tijd ooit gelopen op de wereldkampioenschappen in Doha in Qatar in 2019. En tijd 2, 3, 4 enzovoort werden gelopen in Japan vorig jaar. Nederland heeft de vierde tijd ooit. Met 3:10:36, het Nederlands record dus. Kijken wat er gaat gebeuren in deze 4x400 meter mix. De finale is komende nacht en dan zal dat zijn om 10 minuten voor 5. Kunt u ook horen op Radio 1 of kijken op Nederland 1. Want de hele nacht wordt het atletiek ook uitgezonden op televisie. De 4x400 meter staat op punt van beginnen. Twee mannen, twee vrouwen. We beginnen met Limar van Bonaventia. Hij gaat ook uitkomen op de 400 meter individueel. Zit er klaar voor in baan 7. Mooie baan in het land van een hele grote schoenenfabrikant. Die een swoosh heeft aan de schoen. En daar is dit het land van waar er gelopen wordt. In Oregon, in Eugene. Daar gaan de heren er vandoor. Zijn goed weg. Ik zie met name in baan 4 de Verenigde Staten uitstekend lopen. En Limar van Bonaventia in de op 1A hoogste baan ook. Heeft natuurlijk een beetje voorsprong. Omdat je rekening moet houden met het feit dat je wat aan de bovenkant loopt. En dus wat meer loopt uiteindelijk in de eerste bochten. Daar komt hij op het rechte eind. Loopt goed, Limar van Bonaventia. Achter de man uit Groot-Brittannië. In tweede positie dus. Gaat het stokje overgeven aan Lieke Klaver. Het is een uitstekende eerste ronde voor Nederland. Lieke Klaver gaat het stokje nu overnemen. De Nederlands kampioene op 200 meter dit jaar. Liep erg sterk. Maar zei al meteen, ik ga de 400 meter op de WK lopen. Moet nu naar binnen komen. Dan mogen ze uit hun baan. En dan mogen ze naar binnen komen. Verenigde Staten ijzersterk aan de binnenkant. Maar Nederland doet het ook goed. Ligt in tweede positie. Groot-Brittannië in derde positie. Beetje achterop loopt Italië onder andere. En België loopt helemaal zo'n beetje achterin samen met Japan en Polen. Terwijl Polen toch een van de sterke landen is. Lieke Klaver loopt uitstekend. Loopt op kop. Heeft de eerste positie te pakken. Tweede positie is voor de Verenigde Staten. Derde positie is voor als ik het goed zie, Groot-Brittannië. In ieder geval Lieke Klaver gaat nu het stokje overgeven. En doet dat aan de man Tony van Diepen. Tony van Diepen die ook heel sterk loopt. Maar wat loopt ze goed, zeg. Lieke Klaver, die heeft alles en iedereen eruit gelopen. Tony van Diepen als eerste weg. Met nog twee rondjes te gaan. Nog één man en nog één vrouw. België komt opzetten. België heeft een heel hardlopende... Loom aan de zijde lopen. Ik zie daar aan de buitenkant Groot-Brittannië opkomen. Tony van Diepen heeft na zich de Amerikaan. De Verenigde Staten in tweede positie. Maar dat gat met nummer 3, 4, 5, 6 en 7 is erg groot hoor. Dat is mooi voor Tony van Diepen. Die gaat een stokje overgeven zo dadelijk aan Eveline Saalberg. Eveline Saalberg heeft een heerlijke voorsprong om bij de eerste drie te komen. De Verenigde Staten en Nederland. Zij aan zij. Ja, dat zou je een paar jaar geleden niet hebben gezegd in de atletiek. Nog één ronde is er te gaan. Eveline Saalberg heeft een stokje overgenomen. Gaat als eerste weg. En probeert die voorsprong vast te houden. Dat moet toch lukken, zou je zeggen. Ze ligt voor op de Verenigde Staten. En daar een meter of 30 achter lopen de Britse onder andere. En Evelien Saalberg loopt lekker, loopt goed. En loopt een uitstekende ronde. Gaat sowieso richting de eerste, tweede plaats. Verenigde Staten op tweede positie. Derde positie is voor Groot-Brittannië. Kijken wat Evelien Saalberg kan. Oh, wat loopt die lekker relaxed, zeg. Heel goed. En dan de Amerikaanse een beetje aan de buitenkant houden. Maar die mag ook nog winnen, hoor. Dat mag best, dat mag alleen vannacht niet. Dan moet Nederland voor de Amerikaanse blijven. Nu gaan ze freewheelend bijna naar de finale toe. Wat is dit knap gelopen van Nederland. Amerika wordt 1, Nederland wordt 2. En het Nederlands kampioen of het Nederlands record komt zelfs nog in zicht. Nee, dat wordt niet gehaald. Maar Nederland zeer knap. En eenvoudig eigenlijk naar de finale vannacht om 4:50. Ah, dit is dan van dat heerlijke lichte nieuws, hè, jongens? Of heel belangrijk nieuws, zou je ook kunnen zeggen. We hebben altijd een beetje gezenuw, hè, met die stokjes. Ja. Ik word ook enigszins... Allemaal, ja, je wordt enigszins chauvinistisch hiervan. Ja. Om 9:00, dan wordt er op het EK voetbal voor vrouwen in Pool A bij twee wedstrijden afgetrapt. Oostenrijk en Noorwegen nemen het in Brighton tegen elkaar op. En over 10 minuten rolt de bal ook bij Noord-Ierland tegen Engeland. Verslaggever Eline de Zeeuw. Oh, we gaan naar Ragnar. Ik zit helemaal fout. Ja, Ragnar. Jij gaat... Ja, zullen we dat dan eerst doen? Ja, we lijken ook wel een beetje op elkaar. Ja, vind ik ook. Eline, Ragnar, ja. Nou, kun je het goed vinden in ieder geval. Wat wil je weten? Nou, ik wil eigenlijk weten hoe jij verwacht dat deze wedstrijd gaat aflopen. Ja, je had het over die wedstrijd van Engeland, hè? Ja. Hoe die gaat aflopen. Ik neem aan een overwinning voor Engeland. Dat al zeker is tegen een land, Noord-Ierland, dat na 2 nederlagen is uitgeschakeld. Engeland heeft 6 punten uit 2 duels. En het verhaal is het verhaal van Sarina Wiegman. De bondscoach. Covid, ja. Corona, besmetting. En dus Arjan Vuurink, die ik nog voor de wedstrijd eventjes hoorde in prachtig Engels, mag ik wel zeggen. Hij voert vandaag het woord, wordt... ingefluisterd door Sarina Wiegman, de Engelse bondscoach. Ja, en kijk je bijvoorbeeld naar de afgelopen anderhalf jaar, want daar wilde je naartoe. 3 ontmoetingen tussen Noord-Ierland en Engeland. En die werden allemaal met dikke cijfers, namelijk 5-0, 4-0 en 6-0 gewonnen door Engeland. En all over verloor Engeland nog nooit van de tegenstander uit Noord-Ierland. Zeg maar de buren, de vrienden uit Noord-Ierland. En dat is de verwachting is dat dat vandaag ook zo zal zijn. De elftallen verschillen eigenlijk nauwelijks van de elftallen van de afgelopen duels. Bij Engeland zien we Georgia Stanway in de basis staan. Millie Bright speelt niet. Speelster Lee Stanway, die van Manchester City naar Duitsland, naar Bayern München gaat verhuizen. En ze staan allemaal klaar in de tunnel. Die van Engeland en die van Ierland. Nou, dat is dus al gespeeld. We kijken met een schuin oog vanwege het Nederlandse belang. Overigens, wel grappig bij die wedstrijd, een van de assistent scheidsrechters, dus een met de vlag in de hand, dat is Franca Overtoom en dat is een Nederlandse assistent scheidsrechter. Dus die kan heerlijk in het Nederlands praten met de vandaag invaller bondscoach van Engeland, Arjan Vuurink. En ook Oostenrijk-Noorwegen, daar gaat het erom. Gaat zo beginnen. Ja, er wordt dus om 9:00 voor vrouwen in Pool A bij 2 wedstrijden afgetrapt. Oostenrijk en Noorwegen dus nemen het in Brighton tegen elkaar op. En dus ook over 10 minuten dan rolt die bal bij Noord-Ierland tegen Engeland. En dat is een bijzonder verhaal, want de Noord-Ieren debuteren dus op dit toernooi. Dreams become a reality tonight for Northern Ireland, who take part in their first ever major tournament. 5 jaar geleden was er niemand in heel Noord-Ierland die ook maar had durven dromen van deelname op het EK. I go back 4 or 5 years, and if someone had told me that I'd be standing here today talking to you in a major final, I would have laughed. Aanvoerder Marissa Callaghan niet. I mean, it was an impossible thing for us then. Maar ook de Noord-Ierse fans niet. It was never expected. It was quite a surprise that they managed to qualify themselves, right? The team. Yeah, it is, but what they're doing really nice, so. Noord-Ierland is de nummer 47 van de wereld en de laatste jaren wordt er pas echt geïnvesteerd in het vrouwenvoetbal. Want even ter illustratie, van 2000 tot 2005 was er zelfs helemaal geen nationaal vrouwenteam en de sport die komt dus echt van ver. We've came a long, long way in the last 5 years and hopefully now I think the hard work is just beginning, because now we have to create a legacy after this tournament to make sure that we grow the game and there's so much that we can do within that. Dat ze hier nu staan is dus echt een wonder. Maar de verschillen met de andere landen die blijven echt groot. Zo zijn 13 van de 23 speelsters van de selectie van Noord-Ierland allemaal amateur. Our typical day would be a full day work, training in the evening. En dat betekent dat die allemaal een sabbatical hebben moeten nemen van hun werk. Een van de speelsters die werkt bijvoorbeeld als begrafenisondernemer. Een ander als kledingverkoopster. Weer een ander studeert daar nog naast. Nou, dat hebben ze allemaal voor 7 maanden op pauze kunnen zetten om er hier nu bij te kunnen zijn. Yeah, it was great to just be able to focus solely on football and not have to worry about work and everything else outside it. So, yeah, it's been a fantastic kind of opportunity for us all. Op dit EK mikt Noord-Ierland nog niet per se op resultaten, zegt bondscoach Kenny Shields, maar meer op de ervaring en de groei. Because the game's quite new in Northern Ireland, okay, it's been around for years, but in a professional capacity it's starting to grow to the higher levels. And I really want them to understand that. There's more of this. Tegen buurland Engeland wordt het vanavond in ieder geval een extra bijzondere wedstrijd. Ze speelden de afgelopen jaren ook al vaker tegen elkaar. En nooit wist Noord-Ierland te scoren. Nou, daar wil de bondscoach Kenny Shields vanavond graag verandering in brengen. Ja, yeah, we haven't scored yet either against them. We zijn er zometeen weer na 9 uur met het nieuwsforum. NPO Radio 1 podcast. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Als ik een berg zie, dan wil ik erop. Herman Plugge beklom tijdens zijn leven de hoogste toppen. Een van mijn klimgenoten die stond rechtop. Zonder enige luid verdween je plots in de diepte en het hele zakje brak af. David de Jong legde het verhaal van deze bijzondere alpinist vast. En ja, Piet viel daar een meter of 20. Maar hij gilde dus niet? Nee, het ging zo keurig. Er ging keurig het ravijn in? Ja, nou ja, geluidloos. Deze week in Docs, een keurig geval. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO. Radio 1. Ga naar je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Docs. Ster. We lijken soms best veel op elkaar. Toch zijn we allemaal net een tikje anders. De een droomt over een villa in Den Dolder. De ander van een tiny house in de polder. Met Independer vind je haarfijn de beste hypotheek voor jou. Vergelijk zelf en bespaar. Welkom bij Independer. Organiseer nu je leven en laat alles verzorgd achter. Nabestaandenbox.nl. Nu bij Heuts. Alle Intex en Bestwee zwembaden op voorraad en direct leverbaar. Check, check, check. Even naar Heuts.nl. Elk seizoen wel iets te doen. De Zonnebloem test ieder jaar vrije tijdslocaties op toegankelijkheid en gastvrijheid voor mensen met een lichamelijke beperking. De Zonnebloem laat ze niet zitten. Deze zomer geniet je dubbel bij kiosk.nl. Lees nu jouw favoriete krant 4 weken voor maar €6. En krijg een bestseller cadeau van Arnon Grunberg, Nicky French, Jeroen Brouwers of Samuel Björk. Ga snel naar kiosk.nl/zomer. Actievoorwaarden zijn van toepassing. Help de Zonnebloem om Nederland toegankelijker te maken. Doneer op zonnebloem.nl. Mam? Ja, schat? Komt papa vandaag wel thuis eten? Nee, lieve Sam. Papa is nog steeds op zoek naar een lagere prijs dan bij Hornbach. Wij zijn zo overtuigd van onze laagste prijs dat, mocht je een artikel ergens anders goedkoper vinden, je het bij ons voor dezelfde prijs krijgt. Min nog eens 10% als dank voor je tip. Hand erop.

Neleman. Biologische wijn voor een mooiere wereld. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Tim de Wit en Margje Fixen. Goedenavond, welkom terug bij Langs de Lijn en Omstreken. Bij het Europees kampioenschap vrouwenvoetbal is het spannend welke landen naar de kwartfinale doorgaan. Engeland, Noord-Ierland, Oostenrijk en Noorwegen strijden vanaf 9 uur om 2 tickets en wij volgen dat. En we volgen ook het WK Atletiek en we zitten midden in het nieuwsforum. Zeker, met de hoofdredacteuren Renny Rijpma van het Algemeen Dagblad en Nico de Feiten van het Nederlands Dagblad gaan we het nog hebben over Nelly Kroes, de Belastingdienst, de waarde van sorry zeggen en omgekeerde vlaggen. En zojuist begonnen op dat EK vrouwenvoetbal in Engeland, Oostenrijk, Noorwegen. Dat is in Brighton en Noord-Ierland. Engeland is in Southampton begonnen. Ragna Niemeyer volgt beide wedstrijden. Ragna, wat ik me afvroeg trouwens, bij Noord-Ierland, Engeland, spelen ze dan gewoon 2 keer God Save the Queen achter elkaar als volkslied? Nou ja, ze hebben het in ieder geval. Ik heb dat niet helemaal goed meegekregen, moet ik eerlijk zeggen, Tim. Want het zit hier allemaal nog wel ingewikkeld in elkaar met schermen. En ik kijk 2 wedstrijden. Ik weet dat er 1 volkslied is gespeeld in ieder geval. Maar of die ook 2 keer is gedraaid, weet ik niet helemaal zeker. Ja, het is grappig feitje dat beide landen hetzelfde volkslied hebben. Ja, nou ja, ik zou hem bijna terugcounteren. Want als ik me niet vergis, ben jij vrij lang correspondent geweest in dit land. En ik zat erop te wachten, Ragnar. Pak hem. Ja, en ik wil ook nog wel even iets zeggen over de zaterdagkrant die bij mij al weken niet op de mat valt. Dat doen we zo meteen even bij mevrouw Rijpma. We hebben nog een paar uur in deze uitzending. Ja, pak je tijd hoor, Ragnar. Nou, goed. Eén ding. Dus daar twijfel ik even over. Ik heb dat net eventjes gemist, dat moment. Ja, maar het is inderdaad een uitgebreid verhaal. Dat ze maar 1 keer dan het volkslied hebben gespeeld. En dat ze allebei hetzelfde hebben gezongen. Want inderdaad, Schotland heeft bijvoorbeeld wel zijn eigen volkslied. Hè? Ja, Wales. Flower of Scotland en Wales ook. The Land of My Fathers, ook prachtige volkslieden. Klopt. Maar Noord-Ierland is het enige deel van het Verenigd Koninkrijk dat gewoon God Save the Queen zingt bij sportwedstrijden. Ja, het is heel apart, want die speelsters hebben er ook wel wat over gezegd. Ja, blijkbaar missen wij de identiteit. En het gaat allemaal terug. De Goede Vrijdagakkoorden, natuurlijk Noord-Ierland, de verhouding met Engeland. En het is 1 keer gespeeld en 1 volkslied. Voor deze 2 landen, de een door, de ander niet. We hebben overigens een penalty check nu na 6 minuten bij een 0-0 stand bij Noord-Ierland tegen Engeland. 30.000 toeschouwers overigens zitten daar te kijken ruim. En Oostenrijk tegen Noorwegen, ook dat is 0-0. En dat is wel de wedstrijd waarin het er om gaat. Want laten we niet vergeten dat die Nooren met 8-0 maar liefst verloren van Engeland. Grootste nederlaag ooit, zelfs de Noorse mannen leden nooit zo'n nederlaag. Ada Hegerberg, de spits. De Champions League winnaar van Lyon leed nooit zo'n grote nederlaag. En met 3 punten en ook 3 punten voor Oostenrijk kan er nog wat als de Nooren winnen. Dan zijn ze door. Oostenrijk heeft genoeg aan een gelijkspel. De halve finalist van 5 jaar alweer geleden. Toernooi is uitgesteld. 2017 na strafschoppen destijds verloren van Denemarken. Dat dan weer van Oranje verloor in Enschede. In die finale. Hoe is het met de penalty check bij Noord-Ierland-Engeland? Ja, dat is lastig hoor. 2 wedstrijden tegelijk. Dat is achter een bureau bedacht door iemand. Ik zal geen namen noemen. Maar het duurt dan weer ontzettend lang. Het ging. We gaan naar een scherm. Nou ja, dat kan. Dan wordt er gekeken. En over het algemeen is het dan dus een strafschop. Engeland mag hem overigens gaan nemen dan. Die scheidsrechter, dat is een mevrouw uit Zwitserland. Dat is Esther Staupli. Gaat naar de zijkant toe. Dat doet dat in het St. Mary's Stadium. Dat is het stadion van Southampton. Een handsbal na de uithaal van Georgia Stanway. De nieuwe speler, ik had haar naam al genoemd. Een afstandsschot, ja, dan weert ze af. Draait ze met een opgetrokken arm richting de bal. Ja, mag dit of mag dit niet? Nou, het duurt allemaal nog eventjes. Het is 2 keer 0-0, 1 volkslied. Een krant die niet komt, het is wel even best. We gaan het allemaal voor je regelen, heer Ragnar. Goed. Dankjewel voor nu. Wij gaan ook nog even buurten bij het atletiek. Want we hoorden dus voor 9 uur dat Nederland tweede werd in de eerste heat. En zich plaatste voor de finale vannacht op de 4x400 meter. De tweede heat is net geweest. De vraag is dus, wie kwamen daaruit? Wie worden de tegenstanders van het Nederlands team? Andy, Nederland naar de finale. Sowieso. Overigens Groot-Brittannië en Noord-Ierland, die hier gewoon één team al jaren volgen, zoals het hoort. Die gaan niet naar de finale. Hmm. Het was een hele sterke en snelle serie, die eerste serie met de VS. Die de beste tijd van het jaar liep. Nederland tweede, uitstekend. Met Lieke Klaver, die onder de 50 seconden liep in haar 400 meter. Dat is knap hoor. En derde Polen, de regerend Olympisch kampioen. Vierde werd Italië, vijfde Nigeria. In de tweede serie, Dominicaanse Republiek. Zilver op de Olympische Spelen, werd eerste in die tweede serie. Ierland tweede, Jamaica derde. Vierde, Spanje vijfde, Duitsland. Maar Spanje en Duitsland, hun tijd was dermate minder dan de beste tijden van de nummers 4 en 5 in de eerste serie, dat Italië en Nigeria samen met Dominicaanse Republiek, Ierland, Jamaica, Polen, Nederland en de VS naar de finale gaan om 4:50 vannacht. Overigens ook nog Nederlandse in actie bij het kogelstoten kwalificatie. Jorinde van Klinken en de grote sensatie op kogelstootgebied, Jessica Schilder, die zomaar opeens uit het niets de Volendamse mogelijk zomaar richting een medaille gaat. En we hebben zojuist, dat is wel even mooi om te vertellen, Tamberi en Bashim gezien. Dat zijn twee mannen. Misschien heb je de namen wel eens gehoord. Dat zijn hoogspringers. Die hebben net kwalificatie gedaan. En die wonnen allebei goud op de Olympische Spelen. Die mochten kiezen. Op een gegeven moment hadden ze net zoveel pogingen voor dezelfde hoogte achter de rug. En toen mochten ze kiezen of we gaan door of jullie hebben allebei goud. En toen kozen ze allebei voor goud. Vlogen elkaar in de armen en zoenden dat het een lieve lust was. Omdat ze zo blij waren met goud. Die kwamen hier elkaar weer tegen zojuist. En die hebben, nou die zijn niet gestopt met zoenen. Want die gingen maar door en maar door. En hebben ook de finale gehaald van het hoogspringen tussendoor. Prachtig Andy. Komen we nog weer bij je terug. We kijken even bij Ragnar nog, want is die penalty uiteindelijk gegeven, Ragnar, bij Engeland? Nee, die strafschop is niet gegeven, Tim. En het gekke was, de scheidsrechter beoordeelde dat moment, hè, wat ik jou beschreef. Het is dus 0-0 in de 11e minuut bij Noord-Ierland-Engeland, net als bij Oostenrijk tegen Noorwegen. Maar dat moment werd beoordeeld, die springende Ierse speelster. Maar aan de andere kant van het veld was er daarvoor, kort daarvoor, ook een handsbal geweest van Engeland. Nou ja, ik heb het idee dat de scheidsrechter dacht, ik vind het allebei niet zwaar genoeg. Wat moet ik hier eigenlijk mee? Ik doe maar niks. Dan blijft het gewoon 0-0. Op zijn Engels, everybody happy. 2-0-0. Duidelijk. Je zou bijna vergeten dat ze er nog waren. Maar ze zijn er gewoon nog hoor. Nico de Feiter en Rennie Ruitma. Wij gaan ik ben natuurlijk bijna met mijn krant onderweg naar Ragnar. Nou, dat snap ik. Ja, kan je erachteraan? Ja, nou ja, kijk, het is een groot probleem. Hè. Die kranten worden moeizaam bezorgd op het moment. Omdat ook daar wij met personeelstekort kampen. Dus het is natuurlijk ook voor een hoofdredacteur die, nou ja, en zijn krant en alle berichtgeving natuurlijk bij zoveel mogelijk mensen wil krijgen, altijd heel pijnlijk. Dus als ik er iets voor kan doen voor Ragnar, ga ik dat zeker doen. En wie dus krantenbezorger wil worden, is meer dan welkom. Zeker, ook bij het ND. Ook hetzelfde probleem? Ja, dat is hetzelfde probleem, want wij zitten in dezelfde fietstassen als het AD. Ja, dan gedeeld probleem. Misschien, anyway, dat gaan we allemaal niet oplossen. We gaan gewoon veel grotere problemen oplossen misschien wel. Want deze week was het iets rustiger qua boerenprotesten. De blokkades lijken ingewisseld voor de ongedraaide Nederlandse vlag als blijk van protest. Minister-president Rutte ging deze week ook in gesprek met de boeren. Ik was hier eerlijk gezegd niet om de zorgen weg te nemen, want die zijn groot en we moeten met elkaar in gesprek. Ik ben hier om die zorg aan te horen, maar ook welke ideeën er zijn, welke plannen er zijn om nou daadwerkelijk ook deze problemen op te lossen. Dit was echt een gesprek om de premier bij te praten over de situatie hier. Het loopt allemaal zo hoog op, denk ik, dat wat goed is dat de premier zich daar ook even in mengt. Ja, er was een van de aanwezigen die zei, ik heb het idee dat ik echt voor het eerst gehoord word. En dat kan ik ook wel beamen. Er was echt, we hebben de hele morgen de tijd gehad om in gesprek te zijn. Dus er was echt ruimte ook om het gesprek te voeren. Dus dat was heel prettig. Als je niet in gesprek gaat, kom je sowieso niet tot een oplossing. Maar ik denk dat er nog heel veel water door de Rijn moet stromen, willen we bij elkaar kunnen komen. Ja, Rennie, je schreef hier ook je hoofdredactioneel commentaar over. Hè, over waar Rutte toch was als het gaat om de problemen die er zijn met de boeren. Je schreef, hij schuift het toch wel erg af op zijn ministers. Mm-hmm. Die zijn uiteindelijk ook wel verantwoordelijk. Maar jij vindt dus dat je als premier toch een hele belangrijke rol moet spelen om die verbinding te blijven leggen. Ja, het is vaak het verweer, hè, wat Rutte heeft. Als hem gevraagd wordt waarom hij er zich niet mee bemoeit, dan zegt hij, nou ja, het is een zaak van de minister. En dat is natuurlijk zo, want inhoudelijk zijn zij verantwoordelijk. Maar ik denk dat juist als je die doctrine aanhoudt, heb je als premier een andere rol. Namelijk om ook, ja, om het maar des coëns te zeggen, de boel een beetje bij elkaar te houden. En ik heb het sterk de indruk dat we daar in Nederland op dit moment enorm de behoefte toe voelen. Dat er iemand opstaat die ons bij elkaar houdt. En dan, ik denk dat Rutte dat wel zou kunnen, maar dan moet hij echt veel eerder dat gesprek aan. Dat hij het nu gedaan heeft, is goed, maar het is vaak zo laat. Het was eerder ook het geval met de ouders die slachtoffer werden van de toeslagenaffaire. Heeft hij uiteindelijk ook de tijd genomen om met die mensen te praten, maar steeds op zo'n moment waarop je dan denkt, ja, oh, waarom was je dat nou eerder aangegaan? Bij de aardbevingsslachtoffers in Groningen kreeg hij die kritiek, hè? Ja. Maar hij zei natuurlijk ook, ik ga niet in gesprek met mensen die intimideren en geweld gebruiken. Waarom is hij daar dan nu op teruggekomen, Nico? Nou ja, ja, ik ben het wel eens met Rennie. Anderzijds, ik denk dat hij misschien ook gewacht heeft op een iets meer kalmte. Je ziet de heftigheid van de protesten is wel iets afgenomen. De samenleving beschikt volgens mij altijd wel op over een enigszins zelfcorrigerend, zelfreinigend, zichzelf kalmerend vermogen. Daar heeft hij misschien op gewacht. Je zag ook wel dat het werd wel gewaardeerd, hè? Een van die boeren die net ook zei, als je niet met elkaar in gesprek gaat, kom je sowieso niet tot een oplossing. Ik weet niet, had het gewerkt als je dit 1 of 2 weken geleden had gedaan? Dat vraag ik me af. Niet 1 of 2 weken geleden, maar het stikstofprobleem is niet van 1 of 2 weken geleden. En dat was al voor corona, speelde dit probleem op. Dus het is helemaal geen verrassing dat dit eraan komt. En je kan zo, ook als je weet als kabinet van, we moeten straks heftige maatregelen nemen, kan je ook daarvoor al in gesprek zijn. En dan ben je in ieder geval op de lijn bij elkaar. En herken je wel dat patroon, Nico, wat Rennie dus schetst, dat een premier hebben die dus, als er een grote crisis zich aandient, voortdurend zich een beetje achter zijn ministers verschuilt en pas op een heel laat moment ook met de slachtoffer zelf in gesprek gaat? Jawel, dat is wel een duidelijk patroon dat Rennie net ook schetste. Dat past ook denk ik in de stijl Rutte. Het past misschien ook wel in het onvermogen van de politiek van deze tijd. En wat het net toen we het over het asielbeleid hadden en het vastlopen daarvan. Ja, kijk, dit kabinet en de vorige kabinetten Rutte net zo, ze blinken niet uit hun politieke daadkracht. Ze hebben telkens externe partijen nodig die de boel in beweging zetten. Ja. De stikstofcrisis, het Urgenda voor ons vluchtelingenwerk Nederland, dat nu ook dreigt om naar de rechter te stappen om de boel in beweging te krijgen. En er zijn zo weinig oplossingen ook, lijkt het, hè? Want Rutte zegt natuurlijk ook tegen de boeren gewoon, ik heb hier een rechtelijke uitspraak die zegt, wij moeten de stikstof gewoon op deze manier terugdringen. En de boeren zeggen, ja, maar sorry, wij kunnen hier op geen enkele manier mee leven. Er is ook nog geen beginnetje gemaakt, lijkt het, met een opening naar een oplossing in het hele dossier. Nee, ja, goed, als het simpel was, was het natuurlijk al opgelost. Zo is het ook. Maar tegelijkertijd denk ik, als ik door Friesland rijd, waar ik vandaan kom, en ik zie gewoon zoveel delen van het landschap wat ook onderhouden wordt door boeren, denk van ja, dit moet toch, weet je, dit land dat verdwijnt niet. Daar moet iets mee gebeuren. En wat er dan mee moet gebeuren, daarover kan je in gesprek met die boeren. Over hoe gaan we dit met z'n allen onderhouden? Wat voor land willen wij zijn? Hoe moet Nederland er over 10 of 20 jaar uitzien? Hoe gaan we er dan zorgen dat het voor elkaar komt? En dan bied je ook een perspectief volgens mij. Want ook al is dat dan misschien niet meer die intensieve veehouderij, dan heb je misschien wel iets anders als boer, waarin je ook je kennis en je kwaliteiten kwijt kan en waar je van waarde bent voor en de natuur en de samenleving. En zo kan je volgens mij toch met elkaar in gesprek komen. Merk je trouwens, Rennie, omdat jij uit Friesland komt, dat jij op een andere manier naar deze discussie kijkt dan misschien veel collega's van jou die uit de grote stad komen? Nou, ik merk wel, zeker ook als ik in Friesland ben, dat dit nieuws heel anders beleefd wordt. Dat er toch, en kijk, ik ben zelf ook opgegroeid op een boerderij. Scheelt natuurlijk ook dan. En nou is het natuurlijk niet zo dat de boerderij er nog uitziet dan zo'n ik daar 30 jaar geleden nog woonde. Dus is ook wel veel veranderd in die tijd. En ik geloof ook echt dat er moet worden ingegrepen. Maar ik denk wel dat als je bijvoorbeeld in Friesland woont of in de Gelderse Vallei, dat je dichter bij het probleem staat dan als je in Amsterdam of in Rotterdam of Den Haag woont. Nico? Ja, ik denk dat waar ben je eigenlijk opgegroeid? In de provincie Groningen. Ah, kijk. Op het platteland. En in Twente. Nou ja, dus jij beleeft dat dan hetzelfde als Rennie? Zeg je van, ik voel me meer verbonden met die boeren? Ja, ik voel daar wel verbondenheid mee. Tegelijkertijd zie ik ook het probleem. En ik zie de hardheid van een deel van de protesten. Ja. Wat vind je eigenlijk van die omgekeerde vlaggen? Ja, dat vind ik wel problematisch. Want? Nou ja, kijk, die vlag is een symbool. Een belangrijk symbool, landelijk symbool. Die vlag wordt op 4 mei hangt die half stok om doden uit de oorlog te herdenken. Een dag later hoog in de stok om de vrijheid te vieren. Ja, ik denk niet dat je zo'n symbool op deze manier moet misbruiken. Voel je er ook iets bij als je hem zo ziet hangen? Ja, dat ergert me wel. Ook omdat er zijn goede alternatieven. Hè? De boerenzakdoek hebben we ook op allerlei plekken gezien. We hadden gisteren in de krant een reportage uit Lunteren waar een soort alternatief is ontstaan. Gewoon rood-wit-blauw. Niet op de kop, maar wel met een soort boerenzakdoekmotief erdoorheen. Die gaan daar als warme broodjes over de toonbank. Nou ja, dat lijkt mij beter dan die vlag op de kop hangen. Ja, maar hoe zou je de symboliek omschrijven, Rennie? Want ik begreep ook wel, ja, hij hangt juist op de kop omdat boeren helemaal niet meer geloof hebben in Nederland. Nederland wil van de boeren. Nou ja, af. Laat ik vooropstellen, ik vind het geen prettig gezicht. Dus in die zin herken ik wel wat Nico zegt. Maar ik vind het ook wel een soort fascinerend, omdat we in Nederland altijd wat een ambivalente houding hebben met, nou ja, de vlag en nationalisme. Wij zijn daar niet zo van. En nu is ineens dat nationale symbool wordt wel een soort symbool voor een protest. Dat ik denk, ja, merkwaardig. Want het is nou niet zo dat wij onze drie kleuren altijd heel hoog in top hebben. Heel anders dan bijvoorbeeld Amerikanen, waar de vlag van hen, de Stars and Stripes, volgens mij voor veel meer staan dan onze drie kleur. Ja, als je en daarom vind ik het hangt, wel fascinerend over wat er nu gebeurt. En dat nu ineens allemaal mensen een soort sentiment voelen bij die vlag waar we ons eerder volgens mij nooit zo bewust van waren. En of dat nou is om als protestsymbool of juist ergernis over het protestsymbool wat tekort doet aan symbool voor Nederland. Ja, dat, Maar wat is jullie verwachting als het op die boerenprotesten aankomt? Gaan we nog een hele hete zomer tegemoet? Of zou het feit dat het deze week wat rustiger was misschien wel een voorteken kunnen zijn dat het misschien wat kalmer blijft de komende tijd, Nico? Wat denk je? Ja, ik hoop dat de zomerperiode gebruikt wordt om de kalmte allemaal een beetje te hervinden. En dat de gesprekken die Rutte deze week is aangegaan, dat het begin zal blijken te zijn van nog veel meer. Tegelijkertijd, ja, je hoorde die boeren die met Rutte in gesprek waren ook zeggen van, ja, er moet nog heel erg veel water door de Rijn voordat er een oplossing is. En dat is wel heel problematisch. Remkes is nu achter de schermen wel bezig. Ik geloof dat hij volgende maand echt in gesprek moet gaan. Maar ja, met wie? Ja, heel veel van de boerenpartijen willen nog steeds niet met hem om tafel. Ze zien hem als totaal ongeschikt als bemiddelaar tussen de partijen. Je weet ook niet zo heel goed hoe de boeren vertegenwoordigd zijn. Hè? Want we zien natuurlijk veel van die radicale actievoerders, hebben we de afgelopen weken gezien. Maar er is natuurlijk ook een heel groot deel van de boeren die zich daar weer niet in herkent. Nou ja, dan de LTO heeft zich tegen Remkes gekeerd. Dus ja, nee, we zijn er nog niet. En bovendien, de sleutel ligt bij de provincies. Ja. En die hebben nu een jaar de tijd. Maar er zitten ook provinciale statenverkiezingen aan te komen. Dus dat is ook niet bepaald geen makkelijke combinatie. Nee. Nog heel even over die vlaggen. Zit ik nog even over na te denken. Rijkswaterstaat en sommige gemeentes willen die vlaggen gaan weghalen. Kan dat überhaupt? Ja. Ik bedoel, praktisch kan dat. Maar mag je dat doen? Volgens mij was het Rijkswaterstaat voerde als argument aan omdat het gevaarlijk wordt. En ze kunnen dan op een gegeven moment losvallen. En dan is het een gevaar voor het verkeer. Nou, dat lijkt me altijd een argument op basis waarvan je ze weg kan halen. Maar, overal ook gewoon. In ieder geval op de Rijkswegen, want daar gaat Rijkswaterstaat natuurlijk aan. Als jij zo'n vlag aan jouw eigen vlaggenmast hebt hangen, dan lijkt het me niet aan de Rijkswaterstaat om die naar beneden te halen. Nee. Aan het begin van deze week kwam ook oud-eurocommissaris Nelly Kroes in opspraak. Ze zou gelobbyd hebben voor taxigigant Uber, bij onder meer Mark Rutte en ook bij de Belastingdienst. Dit deed ze ondanks een verbod van de Europese Commissie. Zo bleek uit onderzoek van het Internationaal Consortium van Onderzoeksjournalisten. Nico, was je verbaasd toen je dit hoorde? Weer een politicus die op deze manier in het nieuws komt vanwege lobbypraktijken? Nou, helaas was ik niet echt verbaasd. Nee, ja, we zijn er bijna aan gewend geraakt. Politici die na hun politieke bestaan zich voor het bedrijfsleven gaan inzetten. Ik zag nog even terug, ik kwam een onderzoek tegen van vorig jaar waaruit bleek dat 4 op de 10 ex-politici belangenbehartigers of lobbyist geworden zijn. En dus dat Kroes dat is gaan doen, is niet zo gek. Wat natuurlijk onthutsend is, is dat ze dat deed op een moment, althans alles wijst daarop, dat ze dat deed op een moment dat het eigenlijk nog niet eens mocht. Nee. Soms wordt ook wel gezegd, tenminste dat zag ik in de commentaren ook wel, dat het weer een VVD-politicus is. Ja. Was dat ook jouw gevoel toen je haar naam zag? Ja, maar CDA'ers kunnen er ook wel wat van, hoor. Ik moest denken aan Camille Eurlings, die minister voor Verkeer en Waterstaat was en vervolgens de overstap naar KLM maakte. En Jack de Vries, die minister van staatssecretaris van Defensie was en zich daarna ging inzetten voor de JSF-fabrikant. Nou ja, de lijst is enorm lang, maar de VVD gaat hier 4 aan kop. Ja. René, er zijn ook veel vrouwen die Nelly Kroes natuurlijk echt als een voorbeeld zagen. Ja. Misschien heb je dat zelf ook wel. Is ze in jouw ogen van een voetstuk gevallen? Ja, ik was eerlijk gezegd wel teleurgesteld toen ik dit bericht hoorde. Omdat ik al dacht, ja, weet je, als je gewoon kijkt, zo in de, ik denk jaren 80, hè, volgens mij zat Kroes al in het eerste kabinet van 8. Was er staatssecretaris, dacht ik. Nou ja, dat was natuurlijk altijd wel een soort voorbeeld van, nou ja, een vrouw op belangrijke posities in de Nederlandse politiek. Vervolgens in de Europese commissie als eurocommissaris ook die grote tech-giganten enorm aangepakt. En dat ze dan juist zij, nou ja, op deze manier gaat lobbyen voor Uber. Kijk, dat je gaat lobbyen als ex-politicus, nou, vind ik sowieso al wat ingewikkeld. Maar dan ook nog inderdaad te vroeg. Mm. En ik denk, ik wil niemand het werk ontzeggen. Maar ik denk ook, kijk, als je, nou ja, stopt als eurocommissaris en je bent 55 en je hebt nog weer een volgende baan nodig, denk van, ja, moet het ook allemaal nog? Weet je, volgens mij is ze nu 80. Ja, dan, ik heb er respect voor mensen die op die leeftijd nog werken. Maar je denkt tegelijkertijd, Het hoeft niet meer. Er is niet direct noodzaak. En dat je dan juist daarvoor kiest, ja, dat maakt het er voor mij allemaal niet beter op. Heel veel vragen eigenlijk die ze zou kunnen beantwoorden als ze wat ging zeggen. Is dat slim dat ze gewoon nog niet ze probeert het natuurlijk klein te houden. Zolang ze niet reageert, ja, moeten wij ook maar een beetje raden en speculeren. Ja, Nico, zou je het aanraden als je haar woordvoerder was of haar adviseur? Ja, zeg maar niks, hou het klein, ja, houd dicht bij jezelf. Ik vrees dat dat verstandig is vanuit dat perspectief. Maar ja, wie is daar verder bij gediend, behalve Nelly Kroes zelf? Kijk, je kunt van Johan Remkes zeggen wat hij wil. Maar niet dat hij lobbyist geworden is. Nee. Die zich blijven inzetten voor de publieke zaak. Ja, er wordt ook altijd gevraagd. Dat ontkom je er ook bijna niet aan. Dat soort VVD'ers zijn er dus ook. Vinden jullie dat er strengere regels dus moeten komen? Maar aan de andere kant trouwens, die regels waren er dus al wel degelijk. Alleen lijkt ze die geschonden te hebben in dit geval. Of... Ja. Ik vind het vooral heel treurig dat er strengere regels nodig zijn. Weet je, volgens mij zou je als politicus het morele besef moeten hebben dat je dit niet kan doen direct nadat je zo'n functie bekleedt. En dat, ja, het is eigenlijk echt een soort triestigheid dat je daar regels voor nodig hebt. Ja, dan klopt er gewoon iets in. Niet in het morele kompas. Wat zou het motief geweest kunnen zijn voor Kroes om voor zo'n partij te gaan lobbyen? Is dat puur een financieel motief, denken jullie? Ja, het kan ook best zijn dat ze echt gelooft in die deeleconomie en dat ze denkt van, ik wil dit verder brengen. Maar dan nog, dan moet je je daar vanuit die positie buiten houden. Mm. Precies. En ik vind de regels, die zijn niet zo heel strikt. Hè? Voor eurocommissarissen geldt geloof ik een afkoelperiode van 18 maanden. In Nederland geldt volgens mij voor bewindslieden een termijn van 2 jaar. Dat is vorig jaar nog iets. Het is net verlengd volgens mij, die periode vanwege van nieuwe huizen. Ja, precies. Ja. Dat zou heel gezond zijn dus. Om dat vooral nog een stuk op te lengen eventueel. Ja, dat lijkt me wel. Om maar te voorkomen dat je dit soort situaties krijgt. Maar het is dus vooral ook treurig dat het nodig is. En dat dat besef er niet uit de persoonlijke overweging van de ex-politicus is. Dan kwamen die onthullingen naar buiten door onderzoek van Trouw. Ja, Nico. Mooie krant. Ja, mooie krant, hè. Het Financiële Dagblad en Platform Investico. Als jullie dan die berichten lezen, denk je dan ook van, oh, daar hadden wij als AD en ND bij moeten zitten. Oh ja, tuurlijk. Ik heb daar wel bewondering voor. En het is ook in dit. Nou ja, overigens, volgens mij was het ook met Kroes. Weet je ook in, wat was dat? De Bahama Leaks, waar ze eerder in genoemd werd. Kwam volgens mij via hetzelfde platform naar buiten. Ja, ik denk heel waardevol dat dat soort platformen bestaan. En, maar hoe werkt dat dan? Hoe werkt dat dan praktisch? Misschien weet jij dat ook, Nico, omdat je dus bij Trouw zat. Natuurlijk bij een ander katern misschien. Maar wie vindt dan wie? Want ik bedoel, je had er als ND ook in mee kunnen onderzoeken. Ja, dat zeg heeft... je nee? Of hoe werkt dat? Nou, dat heeft ermee te maken dat dit via zo'n internationaal consortium van onderzoeksjournalisten naar buiten is gekomen. Daar zijn op individuele titel allerlei journalisten in Nederland bij aangesloten. Bij Trouw waren dat ook een paar journalisten. En alweer heel wat jaren geleden, volgens mij met de Panama Papers, denk ja. ik... Dat vormde een beetje het begin ja. van al die papers die daarna nog gevolgd zijn. En daar was zat Trouw toen goed bij. Ja. En sindsdien zitten ze er telkens heel goed bij. Ja, ja weet je, nee, ja. Tuurlijk, ik wil ook zo'n primeur. En tegelijkertijd laat het opnieuw zien hoe ongelooflijk belangrijk is dat er hele goede onderzoeksjournalistiek wordt bedreven. En in die zin denk ik dat het voor ons vak... voor de journalistiek in de ja. samenleving alleen maar waardevol is dat dit gebeurt. Ja. We gaan nog eens even kijken bij het EK in Engeland. Ragnar, lukt het inmiddels wat beter om twee schermen tegelijk in de gaten te houden? Het zal geen hobby worden. Kan ik dat zeggen? Ja, even het over is, die krant. Wel... Het komt goed hoor. Rennie gaat hem persoonlijk brengen, zei het je net. Oké, dan wordt een vroegertje dan. Maar goed, ik houd het in de gaten. Ik heb er alle vertrouwen in. 0-0 op twee velden. Bijna een half uur gevoetbald. En de Noren vallen tegen hoor. De Noren komen nauwelijks tot aanvallen. De Noren die de Oostenrijkers moeten zien te verslaan in het stadion in Brighton. Waar van de week die 8-0 werd gespeeld tussen Engeland en Noorwegen. De 8-0 overwinning voor de Engelsen dus. Groot voetballand Noorwegen. EK winst twee keer. Laatste keer 1993. Een WK gewonnen. Gewonnen op de Olympische Spelen in Sydney in 2000. En altijd sinds 87 door de groepsfase op Europese kampioenschappen. Maar het zijn de Oostenrijkers die een moment hebben gehad. Een minuut of 15 geleden alweer. Fajersinger. Een schot, een grabbelende Guro Pettersen, de keeper van Noorwegen. En via de lat ging die bal er uiteindelijk niet in, maar over het doel. Dat scheelde niet veel. Maar bijvoorbeeld Hegerberg niet gezien. En de vrouw die terugkeerde 5 jaar lang was ze er niet bij. Onder andere vanwege het feit dat ze de betalingen oneerlijk vond tussen de Noorse en de mannen en de Noorse vrouwen. Ja, nu is ze erbij, kan ze het verschil niet maken. Het is echt een superster. Maar ja, dan moet je schijnen op het grote podium. En dat is nog niet wat ze doet. De Noorden hebben wel de bal, spelen die wat rond. Maar ik heb nog geen kans kunnen creëren. Wel een paar kansen gezien van Engeland tegen de Noord-Ieren. Een schot van Bright, een poging van White. Een bal over van Beth Mead. Dus ik denk dat daar vanzelf wel een goal zal vallen. Maar ook daar is het nog 0-0. NPO Radio 1. Het NOS Journaal met Freddy van Tijn. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA en het Russische Roscosmos hebben een nieuw akkoord bereikt over gezamenlijke vluchten naar het internationale ruimtestation ISS. Daardoor kunnen Amerikanen mee blijven vliegen in Russische Soyuz-capsules en kunnen Russen mee met Amerikaanse ruimtevaartuigen. De ruimtevaart is een van de laatste terreinen waarop de Amerikanen en Russen nou samenwerken. Het kabinet wil dat er sneller vergunningen worden afgegeven voor het boren naar gas in de Noordzee. Nu duurt die procedure 5 tot 6 jaar. Dat kan in 3 jaar zonder de voorwaarden te versoepelen. Dat zegt staatssecretaris van Mijnbouw Veilbrief. 13 apotheken hebben boetes tot €30.000 gekregen omdat ze illegaal handelden in medicijnen. Volgens de inspectie werden dure medicijnen met een totale omzetwaarde van €8,5 miljoen... met flinke winst in Duitsland verkocht. Nederlandse apotheken mogen geen medicijnen verkopen aan groothandelaren. En ADO Den Haag moet een thuiswedstrijd zonder publiek spelen. Die straf kreeg de club uit de keukenkampioendivisie wegens de rellen bij de promotiewedstrijd tegen Excelsior. 4 relschoppers werden al veroordeeld tot celstraffen van enkele maanden. Op 14 augustus speelt ADO nu zonder publiek tegen FC Den Bosch. Langs de lijn en omsteken. Sorry Freddy, er ging iets heel erg mis bij mij. Daarom hoorde de luisteraar... Bij jou gaat nooit iets mis. Daarom hoorde de luisteraar ineens een fragment. Nou, weet je, ik ga het ook gewoon zeggen ook. Weet je wat ik nou stiekem wilde doen? Nee. Ik wilde kijken of Reddy Rijkma door was bij de slimste mens. Want dat was ook vanavond. Ik dacht, dan kijk ik even heel snel. Maar nou weten we het nog niet. En dan heb ik wel jou lastig gevallen. Jij weet het nog niet. Nee. Oh, ga dat nou even nakijken. Maar nou, nu mag Reddy het gewoon zeggen. Ik mag het nu wel zeggen. Nee, ik ben eruit gegaan. Ach. Oh, je bent eruit. Ja. Ja, hele spannende finale, maar helaas. Oh, je bent eruit. Nou, dan weten we dat ook weer. Ja. Nou, hoeven voor Rennie dus eigenlijk niet meer te kijken. Maar ja, het is nog steeds heel veel kijkers. Nog steeds hartstikke leuk om te kijken, ja, volgens mij. Ja, zeker. Het was ook leuk om mee te doen. Maar het gaat een beetje in je systeem zitten, zeg ik steeds. Van, wat weet jij van? Bij alles wat je denkt en ziet, denk je, wat weet ik van? Wat weet jij van Freddy van Tijn? Nou, ja, daar gaan we straks. Nou ja, ze doet nooit iets fout. Dat weet ik. Nou, top. Maar nu een helaas toch ook wel heel serieus onderwerp. Want wij gaan naar de Bosnische stad Srebrenica. Althans, terug in de tijd natuurlijk. Want daar vermoorden Bosnisch-Servische troepen in 1995 8000 moslimmannen. Nederlandse militairen moesten de enclave beschermen, maar dat ging om diverse redenen helemaal mis. Het is sindsdien altijd een ontzettend pijnlijk dossier gebleven. De Nederlandse regering heeft deze week, 27 jaar na dato, de diepste excuses aangeboden aan de nabestaanden. The events of July 1995 led to deep human suffering. Suffering that is palpable here to this day. We cannot relieve you of this suffering. But what we can do is to look history straight in the eye. The international community failed to offer adequate protection to the people of Srebrenica. And as part of that community, the Dutch government shares responsibility for the situation in which that failure occurred. And for this, we offer our deepest apologies. Nou, we praten in ons nieuwsforum nog verder met Nico de Feiter, hoofdredacteur van het Nederlands Dagblad. En de zojuist uitgeschakelde Rennie Rijpma, bij de Slimste Mens, hoofdredacteur van het Algemeen Dagblad. Nico, ja, we hoorden hier net minister van Defensie Ollongren de diepst mogelijke excuses aanbieden. Wat vond jij daarvan? Ja, het greep me wel aan. Waar ik van onder de indruk was, nog, er zijn deze week, las ik in Potocari, zijn nog weer 50 slachtoffers herbegraven, omdat ze nu pas zijn geïdentificeerd. 27 jaar na dato. Precies, 50. Dus dat deed me ook wel weer beseffen hoe ontzettend dichtbij en reëel en alledaags het verdriet daar nog is. En ik vind het bij excuses, het is altijd ingewikkeld. Je kunt een hele discussie gaan hebben over de juridische context ervan. Ik denk dat het goed is om vooral te kijken naar de nabestaanden. Wat hebben zij erover te zeggen? Mm-hmm. Want die, ja, wat heb ik die voor mij als omstander, als toeschouwer, hoeft dat nog niet zoveel te betekenen. En wat ik ervan gezien heb, zijn volgens mij veel nabestaanden geraakt hierdoor. En zijn ze er blij mee. En zien ze er erkenning in. Ook al is het inderdaad 27 jaar later. Ja, je zegt ook veel emoties van mensen die het natuurlijk al jaren het gevoel hebben van, waar blijven die excuses, hè, Rennie? Ik bedoel, het gevoel is ook heel erg, die Nederlanders hebben ons totaal in de steek gelaten. En hebben ervoor gezorgd dat hier de grootste genocide in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog heeft plaatsgevonden. Ja, het is denk ik treurig voor alle betrokkenen dat het zo lang heeft moeten duren. En tegelijkertijd moet in dit soort pijnlijke kwesties doet de tijd denk ik ook zijn werk. Dat je als je vlak daarna, weet je, lag het ook voor Nederland nog zo gevoelig, omdat het dan ook, dan moet je je falen erkennen. Terwijl daar natuurlijk geraakt, mensen toch, zijn door die ook gewoon. Excuses? Was jij er ook door geraakt door die excuses? Ja, toch wel. Ik herken wat Nico zegt, maar ook omdat het je weer doet beseffen over wat een enorme tragedie zich daar heeft afgespeeld. Margia, die zegt het net in introductie, 8000 mensen, terwijl gewoon de wereld toekijkt. Hè. Het is niet, wij kunnen nooit zeggen wat er in de Tweede Wereldoorlog werd gezegd van, nou, we hebben niet geweten wat er gebeurde, want ja, overal staan camera's op, we zijn erbij. Dus terwijl de wereld toekijkt, gebeurt het gewoon. Zo in en in triest dat je je wel afvraagt, waarom moet het 27 jaar duren om daar excuses voor aan te bieden. Ja. Is er ook iets van, want die roep is natuurlijk ook al heel lang, hè, om compensatie, financiële compensatie. Ik bedoel, je kan die 8000 mensen, voornamelijk mannen, er nooit meer mee terugkrijgen, Nico. Maar vaak wordt het aanbieden van dit soort excuses op regeringsniveau daar wel mee in verband gebracht. Ja, ja. Ja, ik vind ook voor die vraag moet je denk ik ook weer naar de nabestaanden kijken. Kijk, als het die nabestaanden helpt in de erkenning van wat hen is aangedaan en in de verwerking van dat alles, ja, dan doe dat. Ik kan me goed voorstellen dat daar weer een heel traject aan vooraf moet gaan. Kijk, we hebben het eerder gezien, 27 jaar is in die zin nog redelijk snel. Volgens mij was het 10 jaar geleden uit mijn hoofd dat er in de weduwe van Rawagede in Indonesië, waar in 1947 honderden mannen zijn gedood, die kregen toen na een rechterlijke uitspraak, overigens pas, compensatie en excuses. Ja, dus als die behoefte er is bij nabestaanden, geef het ze. Ja. Volgens mij wordt er gewoon heel vaak lang geaarzeld om excuses aan te bieden, omdat er wordt nagedacht over die schadevergoeding. Terwijl ik denk, is dat automatisch dan verbonden? Als je excuses hebt aangebieden, moet je dan ook? Weet ik niet, maar mijn indruk bestaat dat er vaak dat dit soort processen lang duren, omdat men denkt aan de financiële consequenties. Terwijl ik zou denken, laat het even simpel houden, als er iets fout is gegaan, ja, dan weet je, kost dat veel pijn en verdriet. Het kost ook geld, dat weet je. Dus omdat het nou eenmaal een uitingsvorm is. Zou ik denken. Ja, en dat, want de, weet je, door er lang mee te wachten wordt het allemaal alleen nog maar pijnlijker en vervelend. Dat, wat je het voorbeeld wat je noemt van die video, weet je, die dan zoveel jaar. Denken, dan zijn er ook al zoveel mensen die daar nog echt mee geholpen zouden zijn geweest met het geld, hebben dat misgelopen. Terwijl dat had je gewoon kunnen voorkomen. Maakt dit nou ook de weg vrij voor andere pijnlijke bladzijden in de geschiedenis? Dus voor meer excuses? Want Indonesië was pas ook een punt van discussie, slavernij. Mm-hmm. Of blijft dat ook heel lang duren? Ja. Jullie kijken elkaar aan. Ja. Ja, ik denk dat het best lang kan duren. Tegelijk, ja, misschien is dit ook een soort oefening. Hè? We hebben het nu een aantal keren achter elkaar gehad. Er gaat natuurlijk een soort reinigend vermogen uit van excuses aanbieden. Vergeving vragen, dat is wat je daarmee eigenlijk doet. Je gaat ook de confrontatie met jezelf aan. Misschien bereidt dit de weg tot meerdere excuses. Ja, en dan geldt, als het bijvoorbeeld over slavernij verleden gaat, komen er natuurlijk weer direct voor allemaal andere maatschappelijke tendensen de hoek om kijken. Waar denk je aan? Nou, omdat er genoeg mensen die zeggen... ja, wat heb ik daarmee te maken met wat er honderden jaren geleden gebeurd is? Ja, maar ja, dat geldt altijd bij dit soort excuses, toch? Heel veel mensen zijn ook niet verantwoordelijk voor wat in Bosnië is gebeurd, toch? Nee, maar de meeste mensen kunnen zichzelf natuurlijk nog wel echt wel herinneren. Maar omdat het dan lang geleden is, wordt het nog lastiger. Ja, kijk, het risico bestaat dat als je een aantal van dit soort excuses kwesties achter elkaar hebt, dat je een soort inflatie van excuses krijgt. En het gaat er natuurlijk wel om dat je het ook meent en zo voelt. En tegelijkertijd denk ik toch, nou ja, wat jij ook aanhaalde, Nico, van waar hebben de nabestaanden behoefte aan? En ik denk, ja, ook als het gaat over slavernij, als het iets van erkenning kan brengen en dat je daardoor ook weer het gesprek vervolgens makkelijker met elkaar aangaat, ja, dan zou ik er toch altijd over nadenken. Ja. Wat houdt je tegen om het niet te doen? Oostenrijk, Noorwegen en Noord-Ierland. Engeland, Ragnar Niemeyer. Het is 1-0 voor Engeland. Dat gebeurt op dit moment. Exact 5 minuten voor rust. Noord-Ierland, dat hield dapper stand. Gaf wel veel weg. Veel kansen. En nu zit hij erin. Is doelman Burns gepasseerd. Maar belangrijker voor doorgaan. Want Engeland is al door. Het is 1-0 bij Oostenrijk tegen Noorwegen. Een schitterend doelpunt wat mij betreft. Een bal vanuit het middenveld. Met links voorgetrokken door Verena Honcho. En Nicole Bila, de spits, die maakt het doelpunt met het hoofd. Al lopend knikt ze hem achter de keeper van de tegenstander van Noorwegen. Daar komen de Oostenrijkers weer met een behoorlijk schot wel van Julia Hiekelsberger. Getrouwd Fuller, volgens mij. En ze schiet hem dan op de keeper. Net binnen het strafschopgebied van Noorwegen. Dat hier ontsnapt aan de 2-0. Maar het staat dus 1-0 voor Oostenrijk. Noorwegen heeft nu 2 goals nodig. En voorlopig ziet het er niet naar uit dat die gaan komen. Het heeft die 2 goals nodig om alsnog door te gaan. Zoals Noorwegen, ik zei het eerder, eigenlijk altijd doorgaat. Maar de ploeg wordt niet gevaarlijk. Engeland was vaak gevaarlijk. En leidt inmiddels terecht tegen het al uitgeschakelde Noord-Ierland. Dan zal ik eens even kijken wie die goal maakte. Dat is ook nog wel even aardig om te vermelden. Een schot van net buiten het strafschopgebied. En dat is van Francisca Kirby. I've been walking these streets so long. Singing the same old song. I know every crack in these dirty sidewalks of Broadway. Where hustle's the name of the game, and nice guys get washed away like the snow and the rain. There's been a load of compromising on the road. Glen Campbell was dat, terug in de tijd, met Rhinestone Cowboy. Ja, het schijnt alweer 1975 te zijn. Ragna, ook jouw favoriete muziek? Nou, dit soort muziek draaide mijn moeder vroeger in de auto. Toen, toen ik nog een klein Ragnarretje was, zeg maar. Het komt me wel, bekend voor, dit soort muziek. Ja, hij is er ingegaan voor Engeland tegen Noord-Ierland in de slotfase van de eerste helft. En daar is het dus 2-0 geworden zojuist. In die Britse ontmoeting, zeg ik dan maar eventjes voor het gemak. Details kunt u krijgen bij de heer T. De Wit. U kunt er wel. Het is Beth Mead die de goal maakt en voor Engeland dus een doelpunt maakt. En Beth Mead, ja, is toch wel iemand die met regelmaat een goal maakt voor de Engelse ploeg. En daar is het dus 2-0 geworden. Het is blessuretijd, komt 4 minuten bij. 3 minuten erbij bij Oostenrijk tegen Noorwegen. 45 minuten hebben de Nooren zometeen nog. Oostenrijk knap hoor, de vorige keer halve finalist. Terwijl ze nooit eerder hadden meegedaan aan of een EK of een WK of de Olympische Spelen. En bijna nog in de finale ook zitten technisch vaardige spelers bij. Die zeggen Noorwegen veel sterker, allemaal topspelers. Maar die van Oostenrijk zitten ook bij hele fatsoenlijke clubs over het algemeen. En ze staan voor, ze mogen zelfs een goal incasseren. Dan zouden ze nog doorgaan. 1-0 in de extra tijd. De Belastingdienst zal definitief niet strafrechtelijk worden vervolgd voor zijn rol in de kinderopvangtoeslagenaffaire. Zo besloot het gerechtshof deze week. Want volgens het hof heeft de fiscus strafrechtelijke immuniteit en is er voor een aantal aanklachten tegen de dienst te weinig bewijs. Praat erover verder met onze forumgasten. Nico, wat is jouw gevoel hierbij? Want ja, deze zaak heeft zoveel losgemaakt. Er was ook ontzettend veel hoop bij slachtoffers, hè, dat door naar de rechter te gaan, dat er een soort genoegdoening kon komen. En dan krijg je uiteindelijk dus toch te horen dat en er te weinig bewijs is, terwijl er in de ogen van heel veel slachtoffers natuurlijk genoeg bewijs is, en dat er een strafrechtelijke immuniteit is voor zo'n overheidsinstantie. Ja. Dat deed pijn. Ja, dat begrijp ik heel goed. Het lijkt me heel frustrerend. En ik kan me ook voorstellen, maar ik geloof dat dat een heel erg juridische aangelegenheid is, dat dat gebrek aan bewijs, dat nu op tafel ligt. Ja, volgens mij worden al een heel aantal jaren achter elkaar overladen met berichten over wat er allemaal niet fout is gegaan bij de Belastingdienst. Je zou hopen dat dat eens een keer aangepakt kan worden. Tegelijkertijd, ja, hoe doe je dat dan precies? En wat levert dat dan weer op? Ja. Kijk, ik probeer me ook af en toe in de positie van die toeslagenouders te verplaatsen. Ja, die mensen die willen dat hun dossier wordt opgelost, dat ze gecompenseerd worden. Misschien dat het qua genoegdoeningen helpt dat er mensen die daar aan de kant van de Belastingdienst een belangrijke rol in hebben gespeeld, dat die worden aangepakt. Maar ja, ik zou er niet hoopvoller van worden als ik een toeslagenouder was. Want René, dat is natuurlijk ook heel ingewikkeld, hè, juridisch vooral. Hier botst natuurlijk de juridische werkelijkheid heel erg met de morele, de emotionele werkelijkheid in dit geval. Want hoe zou je dat moeten doen überhaupt, zo'n belastingdienst vervolgen? Moet je dan individuele medewerkers vervolgen? Ik weet daar dan weer iets van, omdat ik ooit in een ver verleden rechten studeerde en dat uiteindelijk niet afmaakte, maar wel het plan had om een scriptie te schrijven over de strafrechtelijke vervolgbaarheid van overheidsinstanties. komt in zo'n nieuwsforum nog van pas ineens. Ja, ja, zeker. Dat is altijd fijn dat je dat toch allemaal niet voor niks geleerd hebt. Maar goed, tegelijkertijd denk ik altijd wel van, het is ook, ik kan me het gevoel om rechtvaardigheid zo goed voorstellen. Dat je wil eigenlijk dat die Belastingdienst ter verantwoording wordt geroepen. En tegelijkertijd denk ik, het is toch ook een kwestie van symboliek. Want kijk, de Belastingdienst kan je niet in de gevangenis stoppen. Dat gaat nou eenmaal niet. Dus eigenlijk, als het al voor de rechter zou komen, zou uiteindelijk de enige sanctie die mogelijk is zou zijn, kom je toch in een soort geldboetes. Nou ja, de geldboetes van de Belastingdienst, wie betalen die? Ja, die betalen wij met z'n allen. Dus denk ik van, als je dan wil dat het aangepakt wordt, zou je volgens mij echt moeten kijken van wie waren er verantwoordelijk. En nou ja, over de hele banencarousel waar we die binnen de overheid vaak zich afspeelt, dat je daar ergens een halt toe kan roepen. Maar dat mensen dan die daar verantwoordelijk waren, niet, weet je, misschien niet meer bij de Belastingdienst zitten, maar ook niet zomaar weer bij een andere overheidsorganisatie. Dat lijkt me eigenlijk veel belangrijker dan dat je nu de Belastingdienst voor een rechtbank sleept en dan. Maar je zou ook nog individuele medewerkers kunnen vervolgen. Ja, maar dan moet wel zeg maar het werk van die individuele medewerker een strafbaar feit hebben opgeleverd en niet in het systeem waarin diegene werkte in de Belastingdienst. Dus ja, volgens mij was ook daar de conclusie van dat dat niet is gebeurd. Nico? Ja, kijk, wat ik net zei, ik denk dat als ik toeslagenouder was, dan zou ik nu geforceerd zijn. Maar tegelijkertijd zou ik vooral willen dat ik gecompenseerd zou worden. En dat mijn dossier eindelijk eens goed in behandeling gaat worden genomen. En dat loopt ook helemaal niet goed, bleek deze week. Er blijft ook maar nieuws over naar buiten komen. Hè? Er waren nog veel meer verhalen over in dit dossier deze week. Bijvoorbeeld dus ook het verhaal dat al sinds 2019, hè, stond in NRC deze week, al duidelijk was dat er binnen de Belastingdienst werd geselecteerd op niet-Nederlandse afkomst in fraudeonderzoeken. Maar dat is tot nu toe altijd ontkend, hè? Dat het in die periode al tot boven in de Belastingdienst bekend was. Ja. Het wordt nog steeds pijnlijker. Ja, het stapelt enorm op. Ik geloof dat we tot nu toe werd altijd gezegd dat dit in 2020 pas bekend was. Ja, kijk, en dan, ik vond die productie in NRC, die verhalen hierover heel erg interessant. Heb ik met veel interesse gelezen. En dan zie je ook mails voorbij komen van mensen die zeggen van, nou nee, dit moeten we sowieso spelen en oppassen dat dit niet tegen ons wordt gebruikt en zo. Weet je, dus daar. En als je dan weer aan het juridische denkt, dan denk ik, nou, daar is echt wel door sommige mensen bewust fout gehandeld. Ja. Ja, je zou inderdaad willen en dat systeem, en weet je, wie waren die mensen? En waar zitten die dan nu? En hoe weten we zeker dat dat niet nu nog steeds gebeurt? Ja daar zou wel de aandacht naar uit moeten gaan. Kan je voorstellen dat mensen de overheid niet meer te vertrouwen vinden? Ja, nee, ze kan me heel goed voorstellen. Dit werkt dat natuurlijk dodelijk, ook allemaal niet zulke brieven. In hand. Ja. Is absoluut, de vraag stellen is een beantwoord. Ja. Ja. Nee, ik zit ook gewoon te denken van wat ik het dan nog triester vind maken is dat alleen toeslagenouders geholpen worden die naar de rechter zijn gestapt. Dat zijn dus weer de mensen die het hardste roepen. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die in wat meer stilte geleden hebben en nog keihard lijden. Ja. Ik vraag me af, waarom wordt die organisatie niet meer opgetuigd? Er werd van de week werd inderdaad gezegd van, ja, in augustus dan is de capaciteit van die dienst die dat moet oplossen, die is ten volle benut. Ja, dan maak je hem groter. Ja. Toch? Als jullie denken, het. Maar het gevoel van schoon schip maken, ik bedoel, dat is misschien ook makkelijker gezegd dan gedaan natuurlijk bij zo'n gigantische organisatie als de Belastingdienst. Maar er moet toch op een of andere manier een signaal gesteld worden. Kan je je toch voorstellen dat. Want je hebt toch het idee dat er ook vanuit het kabinet liever met een boog om dit veel te ingewikkelde dossier wordt heen gelopen nog steeds. Nou, ik heb wel het idee dat de bewindslieden die erover gaan zich daar steeds wel in vastbijten, maar dat het zo gigantisch groot is. En omdat het systeem zo, het tot in de haarvaten van zo'n dienst is ingebed, dat je dat niet snel hebt opgelost als je eigenlijk als staatssecretaris of verantwoordelijk minister dan weer komt invliegen. En dat, dus ik denk dat je eigenlijk die organisatie, het liefst, maar goed, je kan de Belastingdienst natuurlijk niet stilleggen, maar zou je gewoon weer van nul af aan beginnen en opnieuw opbouwen. Van hoe vinden we dat een Belastingdienst moet functioneren? Welke bedrijfsonderdelen heb je daar dan bij nodig? Welke mensen heb je daar dan bij nodig? En dan helemaal opnieuw opbouwen. Ik zie bijna iets met Lego poppetjes vormen en blokjes en zo. Dan gaan we het gewoon opnieuw neerzetten. Ja. Maar wat jij nu zegt over die mensen, die carousel, daar zit ik nou over na te denken. Er is natuurlijk ook niemand die zulke hooggeplaatste ambtenaren tegen gaat houden op een andere plek. Ik bedoel, wie gaat dat doen? Gaat niemand zijn vingers natuurlijk aan branden. Nee, maar volgens mij is dat wel wat zou moeten gebeuren. Weet je, als er iemand is die verantwoordelijk was voor dit beleid, weet je, en moedwillig de informatie heeft achtergehouden, dan kan ik het moeilijk verkroppen dat iemand is die misschien nu ergens anders binnen de overheid weer opnieuw een functie heeft. Dat zou volgens mij echt niet moeten kunnen. Zijn het dossiers die jullie als kranten ook nog steeds met jullie onderzoeksjournalisten heel erg nadrukkelijk volgen? Met eventueel dus de mogelijkheid dat we hier over deze dossiers ook via jullie nog meer over gaan horen de komende tijd. Jullie hebben daar ook veel mensen op zitten. Ja, kijk, de toeslagenaffaire is met name door Trouw en RTL natuurlijk heel goed gedaan. En nu zit Nieuwsuur niet toevallig door een personeelswijziging van RTL naar Nieuwsuur daar ook goed in. Ja. En van Trouw naar Nieuwsuur. Maar juist omdat wij veel regioredacties hebben, zitten we natuurlijk wel dicht op de slachtoffers. En over gezinnen die dit getroffen heeft. En dat blijven we wel goed volgen van wat zijn nou daadwerkelijk de consequenties voor die mensen. Worden ze nu geholpen en... Ja, verbetert hun situatie daadwerkelijk. Het pijnlijke is dus ook, je hebt nog steeds de journalistiek nodig om dit echt open te krijgen. Blijkt keer op keer op keer. Ja. Dus dit was ook weer een WOP-verzoek... Waardoor er eindelijk weer documenten openbaar werden... Die weer het licht werpen op een... Wat zegt jou dat inderdaad? Dat dus elke keer de journalisten die tegels moeten lichten? Ja, dat roept de vraag op of er bij de Belastingdienst, bij het ministerie van Financiën en bij de betrokken bewindslieden echt de bereidheid is om de boel echt helemaal open te gooien. En dan lees je eerder, we hadden het net al over Cruise en Uber. In die verhalen die daarover geschreven zijn, lees je bijvoorbeeld weer over... Ambtenaren van de Belastingdienst die ontzettend hard hun best doen om bedrijven als Uber naar Nederland te krijgen. Weet je, die dan daarvoor reizen naar de VS ondernemen. Een soort van lobbyende activiteiten ook ondernemen. Ja, ik word er. Dus het lichtpuntje in alle onderwerpen die we besproken hebben vanavond zit er misschien nog wel in het feit dat de journalistiek in ieder geval in staat is om deze schandalen, want dat zijn het in zekere zin, aan het licht te brengen. Zeker. Hulde voor de waakhond van de democratie. Toch? Zo. Vind ik ook. Precies. Nou ja, goed. Het is gewoon een belangrijke taak die wij met z'n allen hebben. En die moeten we niet veronachtzamen. Mogen we jullie daarom dan ook hartelijk danken voor deze avond. Rennie Ruijma en Nico de Feiter. En een goede reis naar huis. Ik kan nog melden dat het rust is bij de twee EK-duels die we vanavond volgen. Noord-Ierland-Engeland 0-2. Oostenrijk-Noorwegen 1-0. En bij deze stand is Oostenrijk ook kwartfinalist. Engeland was het al voor deze wedstrijd. Straks na 10:00 de tweede helft van de duels. Tot zometeen. We ontmoeten een boekenfluisteraar. Nico Keuning. Hij fluistert ons de geheimen van het schrijven in. Hij is onze gast. Net als kinderboekenschrijver Rindert Kromhout. Hij bespreekt de heerlijke taalschat van Tonke Dracht. De goudsmid en de meesterdief uit 1961. Taalkundige Rick Smits vertelt ons waarom woorden meer pijn kunnen doen dan stenen of stokken in zijn boek over verbale oorlogsvoering. René Appel bespreekt de TNA van acteur Gijs Scholte van Afschat. KRO NCRV met De Taalstaat. Morgen van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. We lijken soms best veel op elkaar. Toch zijn we allemaal net een tikje anders. De een heeft schade door een lekkend bad. Bij de ander wordt zijn nieuwe camera gejat. Met Independer vind je haarfijn de beste opstal- en inboedelverzekering voor jou. Vergelijk zelf en bespaar. Welkom bij Independer. Als je volop van het leven geniet, dan kan het ook wel eens volop misgaan. Met je auto, op vakantie of in huis. Usain? No problem. Ah, precies. Bij Allianz Direct heb je online gemakkelijk je woon-, auto- of reisverzekering geregeld. Zodat als er iets misgaat, je meteen weer volop kan genieten. Allianz Direct, je auto-, woon- en reisverzekering onder één dak. Vraag je, hoeveel is 48 gedeeld door 4? 12. Ik heb in 12 weken foutloos leren rekenen. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in voor een gratis proefles bij u in de buurt. Fysiek of online op foutloosrekenen.nl. Wil je geen personeelsadministratie en werkgeversrisico zoals ziekte, maar wel tevreden medewerkers en optimale flexibiliteit? Repapen.

geen envelop, maar wel ooit gespaard per DSB? Check rente.dsb.nl om te zien of en hoeveel rente u mogelijk nog ontvangt. Oh, daar hadden we niet meer op gerekend. Maar dit is lekkere rosé. Ja, van Nelleman. De door de grote hamers maar hoogst beoordeelde rosé van Jumbo. En dat voor maar €5,99. Nou, oh nou, en gewoon bij Jumbo? Ja, en ook nog eens 100% biologisch. Nelleman. Biologische wijn voor een mooiere wereld. Check rente.dsb.nl om te zien of en hoeveel rente u mogelijk nog ontvangt. Juliana, een leven in poppen. Onbekende momenten uit het leven van de koningin. Nu te zien in Groninger Waddenmuseum, Borg Verhildersum. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Tim de Wit en Margje Fixen. En dit uur met lekker veel sport, de Tour, Formule 1 en natuurlijk het EK vrouwenvoetbal. En daar liggen Engeland en Oostenrijk op koers voor de kwartfinale. Gaat dat in de tweede helft nog veranderen? We horen het allemaal zo van Ragnar Niemeyer, maar nu eerst het belangrijkste sportnieuws van vandaag. De 13e etappe van de Tour de France is gewonnen door de Deen Mats Pedersen. Hij zat bijna de hele dag in de kopgroep en was in de sprint veruit de snelste. Nog 300 meter te gaan. Kijken of hij inderdaad de benen heeft. De benen van Harrogate. Kijken of hij weg kan blijven bij Fred Wright. Dat kan hij. Want Mats Pedersen slaat een gat. Het gat wordt groter en groter. Mats Pedersen. Jawel hoor. Trek heeft zijn eerste overwinning in deze Tour de France binnen. Mats Pedersen voor Fred Wright en Hugo Ol. De gele trui van Jonas Vingegaard kwam niet in gevaar. Jackie Groene is terug bij het Nederlands elftal. Ze stond vandaag voor het eerst weer op het trainingsveld nadat ze een kleine week in isolatie zat vanwege een positieve coronatest. En slecht nieuws was er juist voor de Engelse voetbalsters. Want bondscoach Sarina Wiegman heeft positief getest op het coronavirus en gaat in isolatie. Daardoor zit ze vanavond niet op de bank bij Engeland tegen Noord-Ierland, waar het nog 2-0 voor Engeland staat. Voetbaltrainer Erik ten Hag heeft zijn volgende versterking binnen bij Manchester United. Christian Eriksen tekent een contract tot de zomer van 2025. Oud-PSV'er Pleun Strik is overleden. Strik speelde 330 wedstrijden voor PSV en werd 2 keer landskampioen met de Eindhovenaren. Ook kwam hij 8 keer uit voor het Nederlands elftal, waarin hij 1 keer scoorde. Strik is 78 jaar geworden. En Nederland heeft de 30ste editie van de Haarlemse Honkbalweek gewonnen. In de finale van het internationale honkbaltoernooi was Nederland met 6-1 te sterk voor Curaçao. En we gaan naar Ragnar Niemeyer, die voor ons Oostenrijk, Noorwegen en Noord-Ierland-Engeland in de gaten houdt, waar zojuist de tweede helft is begonnen, Ragnar. Ja, een minuutje aan de gang. Noord-Ierland-Engeland 2-0 voor Engeland. Engeland was al zeker van een plekje in de knock-out fases van dit toernooi. In Oostenrijk is het dichtbij. Daar wordt bijna 3 minuten al gevoetbald in Brighton aan de zuidkust. Oostenrijk-Noorwegen staat 1-0 na dat doelpunt van Bila. De oude kickboksters die zich erop voorstaat dat ze nooit knock-out is gegaan, maar de tegenstanders wel. Dan weet je dat ook maar meteen. En ja, Oostenrijk vierde die voorsprong. Opmerkelijk vond ik dat bij de rust eigenlijk nogal uitbundig. Allemaal high fives van de wisselspelers. Grote glimlach bij alle spelers op het gezicht. Ja, als de Nooren dat gezien hebben, zou dat misschien nog een klein beetje doping kunnen zijn. Maar ook in de tweede helft aan het begin daarvan is het toch vooral Oostenrijk spelend in het rood af en toe wat verwarrend. Maar is het Oostenrijk dat er toch deze wedstrijd bepaalt en domineert ook nu met het balbezit op het middenveld. En Engeland dan tegen Noord-Ierland heeft wat vers bloed in het elftal gebracht. In elke linie een versterking. De keeper die is blijven staan, dat is Mary Earps. Maar Alex Greenwood is erbij gekomen. Ella Toon en Alicia Russo achterin op het middenveld en in de aanval. En daar is de kopbal van Engeland. En dat is Russo, de aanvaller. Zij krijgt de bal vanaf de rechterkant en kopt hem dan eigenlijk tegendraads binnen voor de 3-0. Zo aan het begin van de tweede helft. En dan komt die grote uitslag die van tevoren werd verwacht toch wel heel erg dichtbij. De snelste hat-trick ooit bij Engeland kwam op haar naam. Dat was tegen Letland, nog niet eens zo heel lang geleden. Een wedstrijd die overigens met 20-0 gewonnen werd. Ja, dan kom je wel aan een hat-trick. Maar goed, zij maakt de derde. Het zou wel eens zo kunnen zijn met dus Wiegman die van afstand kijkt, want besmet met corona, dat dit toch nog een monsterscore gaat opleveren. Nee, de spanning zit echt bij Oostenrijk tegen Noorwegen. Daar staat het dus 1-0 voor de Oostenrijkers. Weg aan de rechterkant, omdat de Noorden onder de bal doorgaan. Dan zou het een voorzet moeten worden van Hikkelsberger. Die komt er ook. Lage bal, maar gepakt door de keeper van Noorwegen, Guro Pettersen. Tijdje verzorgd in de eerste helft. En ik dacht ook dat ze eruit zou gaan, maar ze is blijven staan. Noorwegen heeft 2 goals nodig om door te gaan. Anders is het Oostenrijk samen met Engeland. Zo, dat gaat lekker. Amy Winehouse, Rehab. 110.000 toeschouwers per dag. 3 dagen op rij. En allemaal met trein, bus, fiets of de benenwagen. De organisatie van de Grand Prix van Nederland wil van het Formule 1-event op Zandvoort een bijna autoloos weekend maken. En na de incidenten in Oostenrijk zal de beveiliging extra scherp letten op wangedrag van Oranje-fans. Wie behoefte heeft aan huilende Formule 1-motoren kan dit weekend al in Zandvoort terecht. De Historic Grand Prix, een racend openluchtmuseum. Zoals je hoort staan we hier op een race-evenement. En niet zomaar een race-evenement. We staan op de Historic Grand Prix, die eigenlijk de hele historie van de autosport, niet alleen in Zandvoort, maar de totale historie van de autosport, komt hier samen in dit weekend. Ja, ik hoef het niet eens te schetsen. We hoeven alleen maar te luisteren. Ja, luisteren is genoeg, hè? Eigenlijk is het zwart-wit radio. Ja, ja, absoluut, hè. Dus als je kijkt wat er allemaal rijdt. Historische Formule 1-auto's vanuit de jaren 40. Tot de Toro Rosso, waar Max nog in getest heeft in 2014. Het komt allemaal voorbij. 25.000 mensen op Zandvoort dit weekend. Er zijn jaren geweest, een jaartje of 8 geleden, 9 geleden, 10 geleden, dat dat veel was. En nu denk je 25.000. Ja, september wordt het 110.000 per dag. Ja, en 25.000 over een weekend is nog steeds een hartstikke mooi aantal. Hè? En als je één keer een evenement hebt gedaan als de Dutch Grand Prix met 70.000 bezoekers per dag, is dat natuurlijk geen appeltje eitje. Maar we hebben vorig jaar laten zien dat we erop voorbereid waren. En ook dit jaar zijn we klaar voor 110.000 bezoekers per dag. Er staat nog één vervelende datum in de agenda, denk ik, hè, met zo'n rood kringeltje eromheen. Ik hoef alleen maar te zeggen stikstof, toch? Ja, zeker. Aanstaande dinsdag, 19 juli, staat er weer een kort geding bij de Raad van State. Is dat leuk? Nee, natuurlijk is dat niet leuk, hè, want je denkt eigenlijk gewoon iets voor Nederland te komen brengen. En volgens mij hebben we dat ook gedaan. En van de andere kant moeten we er ook niet moeilijk over doen. Het hoort er nu eenmaal bij. Maar met een knipoog zeg ik, als wij 37 procedures hebben overleefd, dan ga ik ervan uit dat die 38ste ook goed komt. Ik ontkom er niet aan, en u ook niet vandaag, dat iedereen vragen stelt over Oostenrijk. Ja. Ook zo geschrokken van de tokkies daar. Ja, gelukkig zeg ik, heeft iedereen het massaal veroordeeld. Niet alleen het publiek, maar ook gewoon Max, ook FOM, ook wij. Nou, dat lijkt me een helder verhaal. Daar hoeven we het ook niet over te hebben. Hè. Dat, dit gedrag is gewoon totaal onacceptabel. En van de andere kant zeg ik, joh, ik denk dat we vorig jaar in Zandvoort hebben laten zien met 70.000 mensen hoe het ook kan. En natuurlijk zet ons dit weer op scherp. Zullen we daar ook met onze beveiliging over praten, met onze vrijwilligers over praten. Zullen we een zero tolerance beleid hanteren. Maar wij zijn in tegenstelling tot Oostenrijk denk ik echt wel een familie evenement. En ik zeg niet dat het daar niet voor kan komen. Maar als het gebeurt, dan zullen we erop voorbereid zijn. En dan geldt er wat ons betreft maar één maatregel. En dat is gewoon in de nekvel grijpen en het terrein afzetten. Jan Lammers had er een hele mooie one-liner over. Hè? Die zegt 110.000 man, dat betekent 109.000 man beveiliging. Oftewel, iedereen houdt elkaar wel in de gaten. Ja, en ik heb ook gehoord, en terecht, hè, ook een mooie van Jan. Joh, van die hele kleine groep die dit vorige week in Oostenrijk gedaan heeft, hopen we dat 80% zich al de ogen uit de kop schaamt en dit nooit meer doet. En die andere 20%, als die hier mochten komen, dan hebben we daar denk ik voldoende passende maatregelen voor om die eruit te pikken. Die Dutch Grand Prix, de Grand Prix van Nederland. Het is zo snel gegaan. Het is zo de wereld overgegaan. Het was zo'n succes dat we ons eigenlijk al niet meer kunnen voorstellen dat het ooit verdwijnt. Hè? Nou, weet je, jij hebt ook de aanloopfase meegemaakt. Hè? Dus de eerste 3 jaar in aanloop naar zo'n eerste editie heeft ook best wel gewoon bloed, zweet en tranen gekost. En natuurlijk, als het dan samenkomt in zo'n eerste editie, is dat fantastisch. En je zult doelen op onze verlenging 2024-2025. Ja, ik dacht, laat ik niet meteen met jaartallen gaan strooien. Maar dat contract moet verlengd natuurlijk. Zeker, dan doe ik dat voor jou. We hebben ook gehoord dat Dominic Ali heeft gezegd dat de FOM dolgraag wil dat wij doorgaan. De Formule 1-leiding. Absoluut. Maar we zijn geen Bahrein. We verlengen niet zomaar heel even met onze ogen dicht tot 2036. Nee, de olie spuit hier nog niet uit de grond. Exact. Hè. We zijn een 100% privaat gefund evenement. Dus we hebben wel een aantal elementen die voor ons heel belangrijk zijn. En we zijn nu in gesprek met onze hoofdsponsors. Kaartverkoop, denk ik, hoeven we ons de komende jaren geen zorgen over te maken. Zandvoort is ontzettend enthousiast geweest vanaf dag 1. En we gaan ervan uit dat ze dat ook zullen blijven. Nou, als dat allemaal zo blijkt te zijn, dan voelen we voldoende comfort om ja te zeggen tegen 24 en 25. Zij Robert van Overdijk, de circuitdirecteur van Zandvoort, tegen verslaggever Louis Dekker. Het F1-contract van het circuit loopt volgend jaar af, maar verlenging tot en met 2025 lijkt dus een hamerstuk. Gaan wij naar Ragnar Niemeyer, die met acrobatische precisie Oostenrijk, Noorwegen en Noord-Ierland-Engeland volgt. Ragnar. Af en toe vliegt er dan op een van die schermen een bal in. En dan heb je gelukkig een herhaling. Het is 4-0 geworden voor Engeland na 58 minuten. Tweede goal van invaller Russo. 10 interlands nu, met die van vandaag meegerekend. En met die goal van zojuist bij die 2. 7 doelpunten gemaakt. Fraai weggedraaid op een paasje van Toen. Andere invaller deed ze op de rand van het strafschopgebied. En toen kon ze de hoek uitkiezen. En ging de bal er dus in. Achter Jacqueline Burns, de keeper van Noord-Ierland. En nog altijd na bijna een volledig uur spelen. Oostenrijk op voorsprong tegen Noorwegen. Wedstrijd met niet zo heel veel kansen. Maar toch altijd nog een Oostenrijk wat deze wedstrijd domineert. In een land waar nauwelijks vrouwen voetballen. 8% van het totaal. Dat is echt laag als je dat wegzet. Tegen de andere landen. 21ste op de FIFA-wereldranglijst. Noorwegen staat momenteel 11e. Want met de grote geschiedenis vangt de bal op. Doet dat een paar meter voor de middenlijn. Dan wordt hij naar voren gekopt. Komt hij aan de rechterkant terecht. Maar wordt hij ook onmiddellijk weer ingeleverd. In dit geval door Amalie Eikeland. Die een basisplaats weer heeft gekregen vandaag. Een half uur nog voor de Noren voor 2 goals. Anders gaat Oostenrijk door. En Engeland op 4-0 tegen Noord-Ierland is dus al door. Het toerpeloton heeft de zware Alpenritten achter zich gelaten. En vandaag stond een snikhete overgangsetappe op het programma. Heuvelachtig, met zowel kansen voor de sprinters als voor de vluchters. 36 graden, echt bloedverziekend heet. De bakoven, dat woord hadden we volgens mij nog niet gebruikt deze ronde van Frankrijk. Voortdurend pogingen van groepjes om uit het peloton weg te rijden. Het gemiddelde ligt ontzettend hoog. Je zag zojuist het peloton in 3 stukken breken. Het peloton is weer gebroken. Ik zie 1 groep, ik zie 2 groepen, ik zie 3 groepen. Het leek op een waaier, maar of het nou een echte waaier was die veroorzaakt is voor de wind, ik weet het niet helemaal. Als hij niet speciaal van wind komt, zou het wel eens kunnen zijn dat die mannen weg zijn. Het lijkt toch dat ze daar in het peloton, ja, dat de sprintersploegen uiteindelijk toch de boel hebben opgegeven, de achtervolging hebben opgegeven. Fabio Jacobsen moet weer een gaatje laten gaan aan de achterzijde van het peloton. Ja, er wordt op de limiet gereden, daar ook in de spits van het peloton. Ja, het is een beetje paniekerig. En daar gaan we weer. Het peloton breekt weer. Demarrage van de snelste man uit de kopgroep. Petersen is de eerste met de spreekwoordelijke knuppel. Kunde er meteen achteraan. Wright schuift in. Deze etappe is voorbij voor al die mannen daar in het peloton. En daar gaat hij, de Flying Brit, Phil Wright. En Mats Petersen springt dan meteen naar het wiel. De hond moet een gaatje laten. Wright gaat naar dat wiel, maar Petersen heeft een lengte te pakken. En Mats Petersen. Jawel hoor, Trek heeft zijn eerste overwinning in deze Tour de France binnen. Mats Petersen. De Deen Mats Petersen wint de etappe dus. En hij was na afloop opgelucht dat zijn poging lukte. It's incredible to... to finally take a win. I knew the shape was really good and yeah, I definitely missed out the opportunities in the first week. So yeah, the last 2 weeks here, it's not a lot of chances for a guy like me. So to take the chance today and get the award is really, it's really nice. Not only for me, but for the whole team. We came here with riders only for stages and now we have one. So it's such a relief. Een geweldig gevoel, zegt Petersen. We komen hier voor etappenoverwinningen. En dus ben ik ontzettend opgelucht dat het nu gelukt is. Contact met ploegleider Steven de Jong van Trek vanuit Frankrijk. Goedenavond, Steven. Goedenavond. Ja, Petersen dus zeer opgelucht. Ik neem aan dat dat voor jou hetzelfde is. Eindelijk de eerste etappenoverwinning binnen voor jullie. Ja, ik denk dat Mats het heel goed samenvat. Er zijn niet heel veel kansen voor hem. En ja, de eerste week heeft hij kansen gehad, maar niet gepakt. En nu lukt het wel vandaag. Was dit de perfecte uitvoering van het plan wat jullie van tevoren hadden opgezet? Ja, eigenlijk wel. Deze etappe was ook verkend van tevoren. En we wisten waar de moeilijkheden te lagen voor eventueel andere sprinters. En we hadden... ja, dat alle scenario's klaar om te anticiperen. En dit was er echt. Ja, nou viel het mij, en ik denk velen op, dat Petersen uit die oorspronkelijke kopgroep vlak voor de meet wegsprong. Terwijl iedereen natuurlijk dacht, hij is de snelste van die groep. Blijf lekker zitten tot aan de sprint en win die sprint gewoon. Waarom deed hij dat? Nou, omdat hij voelde zich nog heel goed. En we hadden al besproken dat het daar een goed moment was als hij zich goed voelde om zelf te gaan. Want uiteindelijk als anderen springen, dan kijken ze allemaal naar hem. En dan is misschien de kans op een overwinning voorbij. En we hebben dat vaker gezien in het verleden. Dat de mensen die als eerste initiatief nemen, toch met de buiten aan de haal gaan. Dus hoe heet het? Mats voelde er goed aan en hij had ook gezien dat Koen klaar zat om te gaan. Maar hij zegt, ja, ik wilde per se de eerste zijn en dat deed hij. Wat is het voor jongen, Steven, die Pedersen? Is dat iemand die vanavond op de tafel klimt om die overwinning te vieren? Of is hij vrij ingetogen? Hij staat nu nog naast de tafel, maar nee, hij is heel blij. Ja, nee, zeker. En vanavond wordt ook gewoon gevierd. We hebben net met z'n allen getoast en... Renners gaan nu richting de kamer en morgen is weer een mooie dag voor een ontsnapping mee te zitten. Dus nu is de focus even eraf en nu gaan ze terug naar hun kamer en zullen nog de rit van morgen bekijken. Ja, en dan weer een heuvelachtige etappe. Weer kansen natuurlijk voor vluchters, hè, morgen. Op mijn lijstje had ik de naam van Bauke Mollema opgeschreven. Die staat er bij jou vast ook op. Ja, zeker. En ook Jasper Stuyven. Jasper Stuyven die is een paar jaar geleden daar vlak voor de finish teruggepakt. En dat was ook in de vlucht. En ik denk zeker dat Jasper ook op revanche haast. En Bauke ook. Alleen Bauke is nog niet erg gelukkig geweest om mee te zitten in de vlucht. Dus, zit hij wel goed in zijn vel, Steven Mollema? Want we hebben hem inderdaad nog relatief weinig gezien deze tour. Dat wel, ja. Dat wel, maar hoe heet het? Bij Bauke kan het, als je zijn dag heeft, dan kan het prijs zijn. En dat weten we. En hoe heet het? Vandaag heeft hij even geprobeerd, maar het voelt zich niet goed genoeg, denk ik. En dan is het beter om je krachten te sparen en de dag erna er weer voor te gaan. Ja, ik weet niet of je het met ons wilt delen, maar welke etappes heb je in de rest van de Tour nog op het lijstje staan waarvan je zegt, dat zijn echt etappes waar trackjongens als eerste aan de meet kunnen komen? Nou, de etappe van morgen. De etappe naar Foix. Cahors. Ik denk dat dat drie etappes zijn sowieso, zeg maar, buiten de bergritten. Waar een vluchtersgroep kans maakt. Dus Carcassonne, Foix en Cahors. En dan in de Pyreneeën. Als ik zie hoe gemotiveerd Ciccone is, kunnen we hem ook nog wel in een vlucht verwachten. Fijn. En maar toch heel erg lekker voor de ploeg. Ik kan me voorstellen dat die eerste binnen is. Dat zal toch ook voor de rest een goed gevoel geven? Zeker weten, ja. Hoe heet het? Die eerste win is altijd moeilijk, laat ik het zo maar zeggen. Ja. Nou, geniet nog even na, zou ik zeggen, vanavond. En hopelijk spreken we je in dezelfde hoedanigheid nog een keer deze Tour. Steven de Jong was dat, ploegleider van Trek. Met een grote glimlach en twee duimpjes omhoog, zo verscheen voetbalster Jackie Groene vandaag weer op het trainingsveld van het Nederlands elftal. Groene zat 5 dagen lang in quarantaine na een positieve coronatest, maar ze is inmiddels klachtenvrij, vertelt bondscoach Mark Parsons. She's doing very well. Once she was symptom complaint free, she had some individual training, isolated. Now she's fully cleared. Yeah, great to get her. I think important for today because now she gets 2 days. Of training. Once we have 2 days of training, we get to see where she's at for Sunday. Is she going to be okay for the game? Right now, it looks very good. We have to keep monitoring today and tomorrow, but we have a lot of positive or optimism about how she's doing. And if she's not, then she's not. But yeah, we feel good right now. Volgens Parsons ziet het er dus goed uit voor Jackie Groene. Misschien kan ze zondag gewoon weer meedoen tijdens die laatste groepswedstrijd tegen Zwitserland. De kans dat Viviane Miedema dan weer van de partij is, is klein. Zij zit nog steeds in quarantaine door een positieve coronatest. Lieke Martens heeft dit EK nog geen onuitwisbare indruk gemaakt. Van de buitenspeelster wordt veel verwacht en ze weet dat ze beter kan spelen dan dat ze tot nu toe heeft laten zien. Ja, het is... Ik eis heel veel van mezelf en ik weet ook zeker dat ik nog veel meer kan laten zien dan wat ik de afgelopen 2 wedstrijden heb gedaan. Alleen ik denk wel dat ik echt een teamplayer ben en op dit moment worden andere dingen van mij gevraagd. En dat is gewoon ook heel hard verdedigen en in de blok compact staan en dan zijn de afstanden naar de goal helaas wat verder. En als ik in het laatste deel bij de goal ben, dan moet ik denk ik nog iets... ja, iets beter in worden. Ik heb denk ik gewoon afgelopen seizoen daar wel heel fijn in gevoeld. Maar ik heb bij Barcelona ook niet zo heel veel moeten terugverdedigen. Dus ja, de energie op het juiste moment te bewaren, denk ik dat dat heel belangrijk voor me is. Want ja, mijn grootste kwaliteit ligt natuurlijk in het aanvallen en niet in het verdedigen. Ja, is dat frustrerend? Want we kunnen volgens mij allemaal zien dat je heel erg hard werkt en keihard aan het werk bent voor het team en zeker ook verdedigend. Maar wat je zelf ook zegt, je bent niet voor niets een van de beste dribbelaarsters van de wereld. Dus ik kan me ook voorstellen dat je dat gewoon wil laten zien. Ja, dat wil je laten zien en dat bedoel ik eigenlijk ook te zeggen. Ik hoop dat we gewoon ons positiespel kunnen gaan spelen op de helft van de tegenstander. Want dan betekent dat voor mij dat ik ook niet zo ver terug moet. En dat ik mijn energie kan steken in mijn dribbles en het creatief zijn en het team te helpen aanvallend. Maar als dingen gevraagd worden die er op dit moment gevraagd worden, of ja, hoe de wedstrijd loopt, laat ik dat zeggen. Want we willen natuurlijk wel gewoon domineren. Maar soms lopen wedstrijden zo. En ja, het is niet dat ik de leukste wedstrijden van mijn leven speel. Maar ja, ik ben gewoon, als dit gevraagd wordt, dan verzaag ik niet. En dan werk ik gewoon heel hard voor het team. Ja. Is dat ook gewoon hoe makkelijk het is? Dat jij gewoon zegt, dit is nu eenmaal hoe het is. En die dribbles en die doelpunten komen later wel weer hopelijk? Ik hoop wel dat ik dat nog kan laten zien, ja. En ik heb dat zeker in me. En ik heb me gewoon ook heel goed gevoeld het afgelopen seizoen. En ik denk dat ik dat bij mijn club heel erg heb laten zien. En alleen, ik moet ook accepteren dat het gewoon een hele andere speelwijze is. En dat ik, wat ik net al zei, proberen mijn energie te verdelen. Want ik wil gewoon lekker aanvallen. Ja. Ik zag nog wel, misschien dat dat een beetje helpt, dat jouw statistieken tegen Zwitserland prima zijn. Volgens mij heb je 4 keer gescoord in de laatste 4 keer tegen Zwitserland. Dus ik voel dat er iets goeds aan komt dan. Ja, laten we daar dan maar op hopen. Dat zou leuk zijn als ik zo het team kan helpen. Maar ik hoop gewoon dat we heel veel doelpunten kunnen gaan maken. Zou mooi zijn. En dat zijn Lieke Martens tegen verslaggever Rivka op het veld. Zondag speelt Oranje tegen Zwitserland. En dat is natuurlijk te volgen op Radio 1. NPO Radio 1. Precies 10:30. Freddy van Tijn is hier met de hoofdpunten van het nieuws. De procedure voor het afgeven van vergunningen voor boren in de Noordzee kan worden verkort van 5 à 6 jaar tot 3 jaar. En dat kan zonder de voorwaarden te versoepelen, zegt staatssecretaris Veilbrief. De verkorte procedure zal al binnen 1 tot 3 jaar ongeveer 1 miljard kubieke meter gas extra kunnen opleveren. 13 apotheken hebben boetes tot €30.000 gekregen omdat ze illegaal handelden in medicijnen. Volgens de inspectie werden dure medicijnen met flinke winst in Duitsland verkocht. Nederlandse apotheken mogen geen medicijnen verkopen aan groothandelaren. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA en het Russische Roscosmos hebben een nieuw akkoord bereikt over gezamenlijke vluchten naar het internationale ruimtestation ISS. Daardoor kunnen Amerikanen mee blijven vliegen in Russische Soyuz-capsules en kunnen Russen mee met Amerikaanse ruimtevaartuigen. En ook de komende dagen worden er door de Surinaamse vliegmaatschappij SLM geen vluchten uitgevoerd tussen Paramaribo en Amsterdam. Dat is het gevolg van de aanhoudende financiële en operationele problemen bij SLM. Alleen KLM vliegt nu nog tussen Schiphol en het vliegveld in Paramaribo. Langs de lijn en omstreken. Goedenavond bij het laatste half uur van Langs de Lijn en Omstreken op deze vrijdagavond. Beginnen we bij Ragna Nieuwmeijer, die Oostenrijk, Noorwegen en Noord-Ierland-Engeland in de gaten houdt. Het had beslist kunnen zijn, Tim. 73ste minuut loopt bij Oostenrijk tegen Noorwegen in Brighton. En een grote kans voor een vrouw die eigenlijk pas net in het veld stond. Spits van 30. Lisa Makas, speelster van Austria Wien. Had toch echt haar 20ste interland goal kunnen maken. Speelt de 73ste interland. Voorzet rechterkant. Bal met het hoofd verlengd. Toen stond ze vrij op een paar meter van het doel. En tikte ze de bal naast. Waar het toch eigenlijk wel tussen de palen had gekund. Bij Noorwegen dan was het 2-0 geweest. En klaar. Maar Noorwegen is zo weinig gevaarlijk. Het is onvoorstelbaar hoe zwak het elftal hier opereert. Ondanks een overwinning in de eerste wedstrijd van 4-1 tegen Noord-Ierland. Daarna kwam die 8-0 nederlaag, die schrobering in ditzelfde stadion tegen Engeland. Nu de achterstand tegen Oostenrijk. Het is wel een goede redding hoor van de keeper van de Noren, van Patterson. Niet de eerste keer dat zij goed handelend optreedt. Bal met de benen gekeerd en uiteindelijk door Mjelde naast gekeken. Als hij erin dreigt te gaan bij de paal. Maar dus net naast. Daar komen de Oostenrijkers weer. Ruim een kwartier te spelen. Nicole Bila geeft hem mee aan Makas. Maar daar komt de voorzet niet. Omdat Mare Miel, de speler van Chelsea, kampioen geworden in Engeland, ertussen zit en wel een hoekschop moet toestaan. Het zijn de Oostenrijkers die nadrukkelijk op zoek zijn naar de beslissing in deze wedstrijd. En dat zou echt, ik heb het al een paar keer gezegd, heel knap zijn van het kleine vrouwenvoetballand Oostenrijk. En dan die andere wedstrijd, daar, die zit natuurlijk ook richting, die is richting de slotfase aan het gaan. Het staat nog altijd 4-0 voor de Engelsen. Twee goals van Russo met Italiaanse roots. En zo nog wel een poging van afstand, maar die ging er zojuist niet in. En dus kan Arjan Veurink, zie hem op de monitor, toch wel tevreden en ontspannen. Ook een beetje grimmig kijkt hij vanaf de zijlijn toekijken richting het veld. Sarina Wiegman, hopelijk voor hem de volgende keer er weer bij. Als hoofdcoach van de Engelsen met een coronabesmetting. Dus ja, niet welkom op de bank. Daar nog bij Engeland een 17 minuten en nog 15 bij Oostenrijk-Noorwegen. We zijn er weer bij en dan... Wat luistert Oranje tijdens het EK vrouwenvoetbal in Engeland? Dit is de playlist van Oranje. Nou, ik ben Stenen van de Gracht. Ik ben 29, ben centrale verdediger en ja, ik zit in Oranje. En ja, ik hou eigenlijk heel erg van muziek. En mijn derde is eigenlijk niet echt een speciaal nummertje, maar ik hou heel erg van meezingen en ik hou heel erg van Guus Meeuwis. Ja, en ja, die heeft zoveel leuke nummertjes, als het maar feestelijk is. Nummer 3. Het is een nacht die je normaal alleen in films ziet. Het is een nacht. Die wordt bezongen in het mooiste lied. Het tweede is van Joe Buck, is van Wat Als. Ja, dat vind ik gewoon een gevoelig nummertje en dat, ja, ik hou daar eigenlijk wel van. Nummer 2. Weet dat ik van je hou. Voor als ik dat ooit vergeten zou. Mijn eerste nummer is van Danny Vera. Make It A Memory vind ik echt een supermooi nummer. En die blaar ik altijd lekker mee in de auto. Nummer 1. Hey, how are you? Did you see the news today? It's been getting crazy, but it's always been that way. Are you holding up? And do you turn off your TV? When it makes you worry before you fall asleep. Don't let it bring you down. Don't let it bring you down. Just see what tomorrow brings. Don't let it bring you down. Don't let it bring you down. Make it a memory. Brighter than it's ever been before. Cressip en Danny Vera met Make It a Memory. Gekozen dus door Stephanie van der Gracht, verdediger van de Oranje Vrouwen. Nog even buurt erbij. Ragnar Niemeyer bij het EK Voetbal voor Vrouwen. Ragnar, Engeland is wel oppermachtig, hè? Ja, zoals de verwachting was, 4-0, 5-0, 6-0. Volgens mij waren dat zo'n beetje de uitslagen in de afgelopen anderhalf jaar. Toen deze ploeg ook al een paar keer tegenover elkaar stonden. De keeper van Oostenrijk moet nu een keer aan de bak. Het is 5-0 geworden voor Engeland trouwens. Want Burrows was erbij gekomen als invaller. Kelsey Burrows om ballen tegen te houden. Want het is een verdediger. Maar ze weet hem vanaf bijna de kop van haar eigen strafschopgebied achter haar eigen keeper Jacqueline Burns te krijgen. Dus staat Engeland met 5-0 voor. Dat was er even dus het moment met Hegerberg die in de buurt kwam bij Zinsberger. Oostenrijkse keeper. Een echte doelpoging was het dan ook weer niet van de Noren. Die af en toe best wel de bal hebben, maar zo weinig gevaarlijk worden. Niet kunnen penetreren, niet het strafschopgebied echt binnenkomen van Oostenrijk. Er is voor de Oostenrijkers echt niks aan de hand. Je ziet wel in de slotfase nu ook dat er een klein beetje meer aandrang begint te komen. Een klein beetje meer noodzaak begint te komen in het spel van de Noorden. Julie Blakstad aan de linkerkant haalt er dan een hoekschop uit. En volgens mij is dat de allereerste corner in deze wedstrijd voor de Noorden. En we zitten toch al in de 81ste minuut van dit duel. Ze hebben er twee nodig. Een 1-1 gelijkspel is niet eens genoeg om verder te gaan. Er gaat een invaller komen, dat nog wel. Maar ja, misschien dat dat dan het verschil gaat maken. Die corner, maar die wordt bijna naar binnen gewerkt. Nee. Deze Tour de France zal vooralsnog de boeken ingaan als de Deense Tour met eervolle vermeldingen voor België en Nederland. Maar waar zijn toch de klassieke wielerlanden Italië en Spanje gebleven? Allebei landen met een rijke historie. Denk aan Fausto Coppi, Federico Bahamontes, Pantani, Indurain. Maar op dit moment moeten de landen genoegen nemen met een rol in de marge. Een bijdrage van Edwin Cornelissen. Victoire de Mats Pedersen, troisième victoire danoise. En dan is er opnieuw een Deens succes in de Tour de France. En wachten de Italianen en de Spanjaarden nog altijd op hun eerste succes, zoals ze dat al jaren doen. Even terug naar eerder op de dag. Bij een verlaten weggetje, omgeven door glooiend landschap, is er een Spanjaard die de Spaanse vlag aan een lantaarnpaal bevestigt. De hoogtijdagen van het Spaanse wielrennen die lijken lang vervlogen. Dan heb je het over de tijd van Contador, of eerder Miguel Indurain, vijfvoudig winnaar van de Tour de France. It was really, really incredible with Indurain, but it's difficult for younger to be important before these big people. Dat waren nog eens tijden, en hoe groot het contrast met nu. Want sinds 2018 is het geen Spanjaard gelukt een rit te winnen in de Tour de France. Danny Nelissen, onze analist. Waaraan ligt dat nou dat het niet gaat met de Spanjaarden, maar ook met de Italianen, toch twee traditionele wielerlanden? Ze hebben ook wel wat klappen in het gezicht gehad, een harde klap. Hè? Want Italië was natuurlijk de bakermat van de dopingaffaires. Marco Pantani die uiteindelijk onder dubieuze omstandigheden doodgaat. Giro's die verkocht werden, ja, noem maar allemaal op. Dus het was, daar moest ook echt iets gebeuren. En ik denk dat er heel veel Italiaanse sponsors die zoiets hadden van, maar nu gaan we ons een beetje afzijdig houden. Ik kan me voorstellen dat je dat ook naar Spanje kon doortrekken met die Fuentes en zo. Waardoor ook instituties natuurlijk best wel voorzichtig zijn. De enige echte Spaanse wielerploeg die dat allemaal overleefd heeft, is Movistar. Maar daar, de basis zeg maar onder dat Spaanse wielrennen is eigenlijk te dun om die ploeg echt goed te blijven voeden met talenten. Hè? Want Valverde is al dik over de 40. Dat is eigenlijk wel veelzeggend natuurlijk. Die zou in een gezonde situatie al door een jonge generatie voorbijgestreefd moeten zijn, toch? Ja, zo zou het moeten zijn, normaal gesproken. En dat is niet zo. De suggestie dat het wat te maken heeft met de dopingperikelen die wijst de Spanjaard op het verlaten weggetje met zijn vlag van de hand. I don't think that Dr. Fuentes is the problem that we don't have a big champions today in Spain. Hij is niet naïef hoor. Hij weet dat Fuentes een slechte naam heeft. I think that Dr. Fuentes make a lot of bad things. Fuentes, Dr. Ferrari, ze staan niet symbool voor een land, maar voor de wielercultuur op dat moment. We try to make 100%, sometimes 100% is not possible. Wat me ook opvalt als ik rijd over de routes van de Tour de France, is dat de Italiaanse helden nog altijd geëerd worden. Attenzione! Pantani sulla sinistra. Marco Pantani wordt nog steeds geëerd in spandoeken en vlaggen. En wat te denken van die extraverte sprinter? Cipollini, Cipollini, Cipollini, Cipollini wint. En nu? Nu heb je Filippo Ganna. Weliswaar een wereldtopper, maar een ritzege in de Tour heeft hij nog nooit geboekt. Luc IJsinga werkte bij Italiaanse ploegen, was onder meer de persman van Cipollini. Je merkt dat de traditionele wielerlanden het lastiger hebben ten opzichte van een aantal minder traditionele wielerlanden. Dus de wielersport is een heel stuk breder geworden. Het is niet per definitie zo dat Italië slechter geworden is. Andere landen hebben ook gewoon hebben hun werk gedaan, hebben de mogelijkheden gecreëerd. Zeker als je naar Engeland kijkt, een goed programma van British Cycling. Als je kijkt naar Scandinavië, daar heb je een soort, eigenlijk altijd al een soort wet van de stimulerende achterstand. Die jongens moeten het helemaal zelf uitzoeken. Dus die gaan naar West-Europa, die gaan naar België, die gaan naar Nederland. En de Italiaan gaat niet zo snel over de landsgrenzen. En dus zijn ze aangewezen op het beperkte aantal plekken in hun profploeg. En bovendien, er is op dit moment ook geen fatsoenlijke Italiaanse ploeg. Het heeft ook wel economisch wel iets mee te maken. Het gaat niet altijd lekker in de landen, economisch gezien. Kijk, wil je maar een beetje niveau meedoen, dan heb je toch al snel 15 miljoen plus nodig per jaar. Ja, inderdaad, dat speelt absoluut een rol. Eigenlijk heb je op dit moment geen één Italiaanse World Tour ploeg. Nu begrijp ik wel dat Davide Cassani, oud-bondscoach, oud-renner, wel weer probeert om een Italiaanse ploeg van de grond te krijgen. Ja, dan zou je zeggen, dan moet Italië toch weer een eigen grote ploeg hebben. Op het stille landweggetje, op weg naar Saint-Étienne, gaat ook de Spanjaard in gedachten terug naar de tijd dat er nog een rijkdom was aan Spaanse ploegen. Kelme, La Once, when I was younger, it was unbelievable. En is de vraag of er ooit een kentering te verwachten is. Dat Italië en Spanje weer terug kunnen komen op het hoogste niveau. I hope, but cycling is today is bad and tomorrow we will see. En dat was een bijdrage van Edwin Cornelissen. We gaan naar Ragnar Niemeyer. Slotfase, hè, Ragnar? 3,5 minuut toch, officiële speeltijd. Oostenrijk leidt tegen de Noorden, die zojuist een lange, frêle spits hebben gebracht met Sophie Haug. Eigenlijk pas laat bij de ploeg gekomen na een half jaar in Italië, waar ze de waarde bewees. En dus het vertrouwen verdiende van Martin Sjögren, 45-jarige Zweedse bondscoach. Nou, ik ben een beetje bang dat hij misschien wel zijn spullen kan gaan pakken. Want zijn ploeg valt echt heel erg tegen. De grootste negatieve verrassing, hoe zeg je dat gewoon, de grootste tegenvaller van dit Europese kampioenschap. Oostenrijk wisselt ook, doet dat in de 88ste minuut inmiddels. Hansjo richting Billa. Zij gaat naar de kant toe, de maker van de o zo belangrijke goal. Die de Noren zometeen te machtig zal blijken te zijn. Vermoed ik toch, tenzij er nog een wonder gaat gebeuren. En er is niet veel tijd meer. 1-0 staat het voor Oostenrijk, 5-0 staat het voor Engeland. Daar spelen ze nog 4 minuten in het St. Mary's in Southampton. Het WK atletiek in Eugene is in volle gang. En dat gaat in de Nederlandse nacht gewoon verder. Met bijvoorbeeld de finale van de 4x400 gemixte estafette. En het kogelstoten voor vrouwen. En in Eugene is Jeroen Stekelenburg. Jeroen, goedenavond. Hey Tim, goedenavond. Leeft het daar een beetje eigenlijk, dat WK atletiek? Paul, ja, het is een beetje een merkwaardige locatie. Hè? Daar is er wel eerder al wat over gezegd. Gisteren in deze uitzending bijvoorbeeld. Het is eigenlijk een klein provinciestadje waar het atletiek is. Dat betekent wel dat je het overal ziet. Het is overal aanwezig in deze stad. Het is een stad met een universiteit. En alles is een beetje rondom die campus gecentreerd. Dus kijk, normaal is zo'n WK atletiek in Londen of in Peking. En dan valt dat weg in zo'n grote stad. Hier zie je het wel heel erg. Of het leeft, weet ik eigenlijk niet zo goed. Kijk, de ochtendsessie vanmorgen was niet vol. Ik denk dat het straks wel zo is op de avond. Morgen ga ik je daar een antwoord op geven. Ik weet dat er morgen geen uitzending is, maar ik denk dat we morgen meer weten. Ben benieuwd. Even kijken naar de Nederlanders. Want we hoorden het van Andy Houtkamp bij ons in de uitzending ook. Dat Nederland zich toch heel eenvoudig plaatste voor die finale, hè, vannacht. Als tweede. Ja. Wat verwacht je? Wat zijn de kansen? Want dit ziet er best goed uit op deze manier. Ja, ja, ze zijn gewoon heel goed in dit onderdeel. Het lijkt bijna wel, want het is een hartstikke jong onderdeel. Of het gemaakt is voor Nederland. Hè? Nederland is natuurlijk relatief gezien op atletiekgebied nog wel een klein land. Dus vier goede mannen, vier goede vrouwen op de been krijgen is best lastig. Nou wonnen de mannen in Tokio vorig jaar zilver op die estafette. Maar twee goede vrouwen en twee goede mannen, dat past Nederland eigenlijk perfect. Die hebben ze namelijk ook wel. Dus ja, ze zijn echt kanshebber. Ze zijn kanshebber op een medaille, dat zeker. En als het allemaal mee zit, dan moet er misschien bij Amerika ergens of bij de Dominicaanse Republiek wel iets misgaan. Maar dan kunnen ze ook meestrijden voor goud. Want Nederland heeft nog een hele sterke troef achter de hand. Hè. Femke Bolle liep niet in de series. Mm. En die zal vanavond bij ons vanavond, bij jullie in de nacht, wel mee gaan doen. Dus dan ga je er echt nog wel een aantal seconden op vooruit. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat uit gaat pakken. Maar medaillekansen zeker. En je moet zelfs niet heel erg gek op staan te kijken als ze wereldkampioen worden. Hmm. Gaan we ook nog eens even praten over het kogelstoten. Nederlandse vrouwen daar in actie, Jeroen. Waaronder de houder van het Nederlandse record, Jessica Schilder. Ja. Ja, ja, die heeft dit jaar meerdere keren het Nederlands record verbroken. Nu gaat ze het op een groot toernooi moeten laten zien. Dat is toch wel echt wat anders. Maar kijk, dat geeft ook wel aan. Er staan daar drie Nederlandse vrouwen aan de start. Naast Jessica Schilder, Jorinde van Klinken en Bente Keunig. Dat geeft wel de diepte van deze Nederlandse ploeg aan. Zij is wel de blikvangster, Jessica Schilder. Ja, ik denk dat het vandaag is het gewoon zaak om niks geks te doen. De finale te halen en dan... Zeker bij zo'n technisch onderdeel, dan kan er in die finale van alles gebeuren. Maar dat wordt al moeilijk genoeg hoor, om die finale te halen. Want we hebben het vaker gezien dat iemand dan met veel verwachtingen naar zo'n groot toernooi kwam. En dan is het met name de stress tijdens zo'n kwalificatie, die is gewoon hartstikke vervelend. De finale, dat zeggen atleten zelf vaak wel eens, de finale is leuk. Maar die kwalificatie, dat is eigenlijk alleen maar gestresst en gedoe. Ja, en dan hebben we nog Jorinde van Klinken en Bente Keunig, twee andere Nederlandse kogelstoters. Wat, moeten we hoge verwachtingen ook van hen hebben? Nou, dat geldt eigenlijk een beetje voor wat ik net zei. Dat Jorinde van Klinken, die heeft de laatste keer dat ze meedeed aan een groot toernooi de finale niet gehaald. Misschien dat zij nu die stap wel kan gaan zetten. Ik meen dat het voor Bente Keunig op dit niveau, op het allerhoogste niveau, haar debuut is. Dus dat zijn niet direct medaillekansen. Als er echt een medaillekans is bij het kogelstoten, dan moet je toch wel naar Jessica Schilder kijken. Hm. Maar het is nogmaals, het is leuk dat ze met meerdere deelnemers mee kunnen doen op zo'n onderdeel. Maar vanavond is wel echt het nummer voor Nederland. Vanuit Nederlands perspectief is wel echt die estafette hoor, die 4x400 meter. Ja, daar moeten wij gewoon allemaal wakker voor blijven. Ja. Ja. Ik ben, ja? Nou, het is ook wel echt midden in de nacht. Het is niet, het is niet dat je vroeg opstaat of laat naar bed gaat. Het is volgens mij ergens echt 3:30 of zo. Dus ja. Nou ja. Of heel lang doortrekken. Of zoals de boeren. Ja, gewoon lekker op tijd eruit. De boeren en de bakkers en wij. Nou, Jeroen, ik wens je wel een hele fijne tijd. Het was volgens mij super gaaf om daar te zijn. Ja, dankjewel. Dank je wel. Ik ben erbij in ieder geval. Ik kom niet laat voorop. We gaan nog even naar Ragnar Niemeyer. De slotfase in groep A bij beide wedstrijden, Ragnar. Oostenrijk, Noorwegen. Noorwegen met mogelijkheden tot twee keer toe. Voorlaatste minuut. Een bal van Bizet, een invaller. Via invaller of via keeper Manuela Zinsberger was het de invaller die de kruising nog raakte. Meter of 10-11 zal de afstand zijn geweest van die poging van Bizet. En eindelijk was er ook een mogelijkheid voor Hegerberg als de ballen er naar voren worden getrapt bij de Noren. Ook nu, maar Oostenrijk verdedigt uit en zit al bijna bij de middenlijn. Het was Hegerberg die een bal kon verlengen van dichtbij. Maar ook daar had Zinsberger een redding in huis. Speelt in haar eigen land, zou je kunnen zeggen. Is de keeper van Arsenal. En een goeie. En er vallen ruimtes nu achterin bij de Noren. Oostenrijkers zijn vertrokken aan de rechterkant. Ook met een nieuwe speelster. Maar het gaat allemaal een tikje te lang duren, denk ik. Want Wien Reuter krijgt de bal uiteindelijk niet mee. Zij keerde terug vandaag in de ploeg. Had ook te maken, net als de bondscoach van Engeland vandaag, Sarina Wiegman met een coronabesmetting. Daar is het overigens afgelopen. Ik zie de high five van Arjan Veuring, de assistent die haar vandaag verving. Engeland gaat door, wint met 5-0 van Noord-Ierland. En nog een halve minuut te spelen bij Oostenrijk tegen Noorwegen. Een hele knappe prestatie van de Oostenrijkse vrouwen die nu volgende week gaan spelen tegen Duitsland. Duitsland. Ja, dat is een geweldige uitdaging voor de Oostenrijkers die eigenlijk alleen maar hebben te winnen. Feitelijk, ja, je kunt natuurlijk verliezen, maar ze hebben toch weinig te verliezen omdat ze eigenlijk niet hadden gerekend op het overleven van de groepsfase met de sterke Engelsen en de op papier ook zo sterke Noren. Maar het is zo tam wat de Noren hebben laten zien. Ook Hegerberg komt in het stuk niet voor. Eén moment dus, een paar minuten terug. Daar misten ze wat fortuin bij het inschieten. En daar is dan het laatste fluitsignaal van de scheidsrechter uit Oekraïne. Mevrouw Katarina Monzul. En ze rennen allemaal het veld in bij de Oostenrijkers. Ze zijn uitgelaten. De Oostenrijkse vrouwen, want ze winnen met 1-0 van Noorwegen. Dat voor het eerst in 1987 in de groepsfase van het EK is uitgeschakeld. Right between the eyes. En morgenmiddag vanaf 2:00 PM is er uiteraard weer Radio Tour de France met Henry Schut en Robert Meder. En dat komt vanaf morgen vanuit het Tourcafé in Beeld en Geluid. En daar kunt u zelfs bij zijn. Het wordt morgen zelfs officieel geopend door oud-tourwinnaar Jan Jansen en burgemeester van Hilversum Van den Top. En dat gebeurt trouwens om 1:00 PM. Maar er zijn dus nog plaatsen. Aanmelden kan via nporadio1.nl. En dan rest ons nog te melden dat straks Het Oog er is met niemand minder dan Koen Verbraak. En een hele fijne avond nog. Ja, wens ik u ook. Ja. Dank voor het luisteren. Tot snel weer. Tot gauw. Dag, dag. NPO Radio 1. Het wordt loeiheet de komende dagen. Hoe gaan dieren om met die hitte? Ook insecten kunnen flirten. Dat laat Petra Vinken zien in haar nieuwe boek over insecten als sluipmoordenaars en als Casanova's. En ooit was het een van de meest bijzondere natuurgebieden van Nederland, maar met één pennenstreek verdween het van de kaart. Het illustre vogeleiland De Beer. Zondagochtend van 7 tot 10. BNNVARA met Vroege Vogels. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Na New York, Parijs, Londen, Tokio is hier Venlo.